คุณพีบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและก็ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่ภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาและคุณพีให้ชื่อเรื่องว่าบ่วงสวงเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้น้องพีอยู่กับเราในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับน้องพีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องพีเสียงดังฟังชัดมากๆเลย ครับ ตอนนี้น้องพีโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ปทุมธานีครับ แถวปทุมธานีถามน้องพีนิดนึงน้องพีไม่ได้ใส่สมอลทอล์กไม่ได้ใส่หูฟังเลยใช่ไหม อ ๋ อไม่ได้ใส่ครับ โอเคเสียงชัดแจ๋วมากเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมฮะ อ๋อชัดเจนครับ โอเคนะครับพีเราเคยคุยกันไหม อ๋อน่าจะยังครับเคยแต่ติดตาม อ๋อเคยแต่พี่ป๋องอย่างเดียว ใช่ครับ อ๋อโอเคครับพีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่น อ๋อคือสถานที่ที่เกิดขึ้นจริงๆคือที่ชัยภูมิครับ อ๋อที่ชัยภูม ิใช่ใช่คร ับ ครับผมนะครับเอาละครับพี่เรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง ครับก็คือตามจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับประมาณ5ปีที่แล้ว ครับ คือตามจริงผมเองก็เกือบจะลืมมันไปแล้วฮะแต่ว่าบังเอิญวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วใน Facebook มันเด้งขึ้นมาพอดีก็เลยทำให้เรารู้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเราไปเจออะไรมาเงี้ยฮะอ๋อ มันแจ้งเตือนมาใช่มั้ย ใช่ครับ ครับ ก็เลยแบบทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนะน้องพีนิดนึงน้องพีครับตอนที่ทำอะไรอยู่เสียงเหมือนเหนื่อย พอดีก็คนลุกคนลุกนิดหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหมือนน้องพีกำลังเดินหรือวิ่งไปไหนหรือเปล่า วิ่งมาห้องพระ ฮะ วิ่งมาห้องพระครับ เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ถึงก็ต้องมันนั่งเล่าในห้องพระเลยเหรอ ใช่คร ับ โอเคโอเคใจเย็นๆค่อยๆนะครับสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆนะฮะใจเย็นนะโอเคค่อยๆเล่านะครับ โอเคครับ จ้ะเป็นไงบ้าง5ปีที่ผ่านมามันเด้งเตือนมายังไงฮะ คือเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมเองก็รับทำเครื่องบวงสรวงพวกใบสีอะไรเงี้ยตามงานพิธีต่าง ๆเออเหรอ ใช่ครับจนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยมีเจ้าภาพเดี๋ยวขอเรียกคุณแม่แล้วกันฮะมีคุณแม่เนี่ยโทรมาจากขอนแก่นครับบอกว่าต้องการให้เราเนี่ยทำเครื่องบวงสรวงให้หน่อยชุดใหญ่เลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าระยะเวลามันจำกัดมากเนี่ยฮะแต่ว่าเขาก็บอกเลยว่าเขาไปหลายที่แล้วไม่มีใครรับสักทีเงี้ยเพราะว่ามันกระชันชิดมากสุดท้ายเขาก็มาที่เราฮะแล้วก็เสนอราคาให้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อไม่มีใครรับประกอบกับว่าสถานที่มันอยู่ในจังหวัดเดียวกับเราคงแบบไม่ได้ไกลกันมากซึ่งตอนนั้นคุณแม่เองก็ยังไม่ได้ระบุครับว่าอยู่ที่ไหนบอกแค่ว่าในชัยภูมิอย่างเง ี้ ย อ๋อบอกเป็นจังหวัดบอกแค่จังหวัดเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าพิกัดตรงไหนแน่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็เลยคิดว่าโอเคมันอยู่ในจังหวัดเรามันไม่น่ามีปัญหามากเราก็เลยตัดสินใจรับไปค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับจนกระทั่งดำเนินงานไปจนถึงวันส่งงานฮะก็คือเราจะต้องส่งใบสีชุดใหญ่ให้เขาเงี้ยคุณแม่เนี่ยก็มารับที่บ้านตอนนั้นน่าจะประมาณ6โมงเย็นนะช่วงตอนเย็นเพราะจำได้ว่าวันนั้นเลิกเรียนพอดีแล้วก็มาเซตงานให้คุณแม่เขาเนี่ยปรากฏว่าพอมาถึงปั๊บเนี่ยคุณแม่เขาก็ขี่รถมาเป็นรถกระบะฮะมาแค่คนเดียวไม่ได้มีลูกน้องหรือไม่ได้มีใครมาด้วยเลยอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าแบบจะเอาไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเราประกอบให้แล้วฮะคือตอนนี้มันเซตทุกอย่างหมดแล้วแล้วการที่เอาใส่รถกระบะไปเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะพังหรือเปล่าแต่เราก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็คุณแม่เขาคงทำงานแถวนี้ไม่งั้นเขาคงแบบไม่จ้างเราหรอกปรากฏว่าคุณแม่เขาก็แบบเขาก็กลัวว่ามันจะพังนะเขาก็เลยมาบอกเราว่าที่เขาไปเนี่ยมันไกลจากตัวเมืองมากประมาณเกือบ100กิโลเขาก็เลยขอว่างั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวแม่เพิ่มเงินให้แต่ว่าขอให้เราเนี่ยช่วยรื้อออกแล้วไปกับเขาไปประกอบให้เขาที่นู่นแล้วเดี๋ยวเขาจะมาส่งหลังจากเสร็จงานซึ่งเขาก็บอกว่าพอดีเขาเพิ่งได้เลขเด็ดมาที่นู่นแล้วเขาก็ถูกหวย อ๋อเหรอ เขาก็เลยแบบใช่ฮะเขาก็เลยแบบยอมทำทุกอย่างเลยยอมที่จะให้มันไปถึงที่นู่นแบบสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีโดยที่ไม่มีอะไรพังเสียหายแล้วก็เลยตัดสินใจโอเคไปฮะซึ่งตอนนั้นทีมงานเรามี3คนแต่อีกคนนึงเนี่ยจะต้องเก็บของที่นี่เราก็เลยไปกับน้องอีกคนนึงที่ชื่อว่าน้องหนึ่งนะซึ่งผมเองกับน้องหนึ่งเนี่ยก็นั่งรถไปกับคุณแม่แล้วก็เก็บอุปกรณ์เก็บของทุกอย่างขึ้นรถซึ่งตอนนั้นเราออกจากตัวเมืองประมาณ2ทุ่มนะปรากฏว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันก็ด้วยความมืดนะแล้วก็ด้วยความเหนื่อยจากการทำงานด้วยเราก็เลยหลับเราก็ไม่รู้ว่าทางที่ไปเนี่ยไปที่ไหนบ้างจนกระทั่งตื่นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าแต่ว่ายังมีถนนลาดยางอยู่นะฮะสักพักเหมือนเราก็แบบเค คลิ้มหลับไปได้ด้วยฮะแล้วก็ลืมตามอีกครั้งนึงเนี่ยปรากฏว่าทางลาดยางหายไปแล้วเป็นถนนลูกรังแทนแล้วก็ไม่มีบ้านคนมีแค่เสาไฟฮะแต่ว่าไม่มีบ้านคนแต่เราพอเห็นว่าโอเคมันมีเสาไฟไปคงจะมีบ้านคนอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าขี่ไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยสิ้นสุดเสาไฟฮะแล้วก็มีแค่ถนนลูกรังสองฝั่งสองข้างทางเนี่ยก็คือมืดไปหมดมองไปข้างหลังก็จะเป็นฝุ่นแดงๆนะแล้วก็เห็นไฟสีแดงที่ส่องจากหลังรถซึ่งเราก็แบบโหเอาละแม่เล่นละอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราก็เลยแบบหลับดีกว่าเพราะว่าคืนนี้คงจะต้องดึกอ่ะก็เลยตัดสินใจนอนอยู่บนรถซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนขับผมก็นั่งข้างคุณแม่แล้วก็น้องหนึ่งนั่งข้างหลังจนกระทั่งผมหลับไปน่าจะนานพอสมควรนะตื่นมาอีกครั้งนึงคือเรารู้สึกเหมือนว่ารถมันสั่นแรงมากอ่ะเหมือนรถมันแบบมันถูกเขย่าอยู่อ่ะเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือตอนนี้รถของคุณแม่กำลังไต่ขึ้นไปบนภูเขาฮะอ ุ้ยเดี๋ยวน้องพีรถเนี่ยนะจากวิ่งธรรมดาตอนนี้ขึ้นแบบเหมือนกับขึ้นไปบน ใช่ฮะ เนินที่เป็นภูเขาไปหมดเลย ใช่ครับมันไม่ได้มีเส้นทางฮะมันเหมือนมันเป็นภูเขาเลยฮะแล้วเราต้องขี่รถขึ้นไปแล้วก็ภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือทุกอย่างมืดหมดมันมืดเลยคือวันนั้นรู้สึกว่าพระจันทร์ไม่ขึ้นด้วยถ้าจำไม่ผิดอ่ะ ค ือมันมืดมากแล้วสิ่งที่เห็นข้างหน้าก็คือมีแค่ไฟจากรถที่ส่องไปกระทบกับกิ่งไม้ต้นไม้บ้างซึ่งมันจะลักษณะเหมือนกับแบบคนยืนกลางแขนกลางขาอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็กลัวว่าเอ้ยถ้ารถมันขึ้นมาบนเขาขนาดเนี้ยข้าวของที่เราวางไว้หลังรถท้ายกระบะจะเป็นไรหรือเปล่าผมก็เลยหันกลับไปมองคือข้างหน้าว่าน่ากลัวเลยข้างหลังน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นไฟสีแดงแล้วคือตอนแรกเราไม่ได้เห็นนะจนกระทั่งมันมีจังหวะที่คุณแม่เขาแตะเบรกแล้วไฟสีแดงก็แดงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นเลยว่าข้างหลังแบบเรามันมืดยิ่งกว่าข้างหน้าอีกเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เริ่มใจไม่ดีเราเนี่ย น้องพีน้องพีนิดนึงพี่ขอเลยช้าๆนะพีนะไม่ต้องรีบนะลูกนะค่อยๆเล่านะครับพี่มีเวลาให ้ โอเคขอบคุณครับ เลยถามคุณแม่ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยคือที่ไหน ค ุณแม่เขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนไม่ใช่วัดแต่ว่าเป็นเหมือนที่ที่เขามีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็มีการทำพิธีสักอย่างแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพิธีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีการทำพิธีอยู่ที่นั่นแล้วซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันพิธีใหญ่ดังนั้นแล้วทุกอย่างจะต้องถูกเสร็จให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยจะมีการทำพิธีกันผมก็เลยอ๋อโอเคจนกระทั่งสักพักเนี่ยรถมันก็ไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆฮะมันยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณแม่แกก็บอกว่ารถมันได้แค่ตรงนี้เราต้องเดินเข้าไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ย อ๋อ เราก็เลยโอเคได้แต่ว่าพอไปถึงปั๊บเนี่ยมันก็เห็นเหมือนเป็นเงาคนนะประมาณ 3-4 คนกำลังเดินเข้ามาหาเราสักพักเราก็แบบลองใช้แฟลชโทรศัพท์เนี่ยส่องดูก็ปรากฏว่าเห็นเป็นคนใส่ชุดขาวก็คือเป็นเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นแม่ชีฮะแต่เหมือนแบบเขามาช่วยงานเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะมาขนของช่วยเราก็เลยให้เขาขนของจากที่หลังรถไปแล้วก็เดินตามแม่ชีไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเดินไปไม่ได้ไกลมากจากที่จอดรถอยู่ไงฮะแล้วก็เราก็เห็นเหมือนเป็นลานโล่งๆแล้วก็มีเหมือนลักษณะเหมือนเพิงเหมือนการสร้างศาลาแต่ว่าไม่มีการมุงหลังคาแล้วก็ไม่มีผนังคือมีแค่เสาขึ้นมา4เสาแล้วก็เป็นจั่วหลังคาขึ้นมาแต่เหมือนยังสร้างไม่เสร็จอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพื้นที่เทปูนไว้ลักษณะไม่ได้กว้างมากประมาณห้องหนึ่งฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่องค์เดียวแล้วก็แวดล้อมที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นป่าหมดเลยก็คือเหมือนเป็นป่าล้อมรอบทั้งหมดเลยเนี่ยฮะพอมาถึงปั๊บคุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เริ่มประกอบกันได้เลยจะได้ไม่เสร็จดึกผมก็โอเครู้สึกว่ามันทุกอย่างมันดูไม่ค่อยน่าอยู่ก็เลยบอกน้องวันแบบบอกน้องหนึ่งเข้าไปว่าเดี๋ยวเราช่วยกันรีบประกอบแล้วก็จะได้รีบเสร็จกันจนกระทั่งประกอบไปประกอบมาเนี่ยมันทำงานไม่สะดวกเนื่องจากว่ามันมีไฟแค่เทียนเพราะว่าที่บนโน้นไม่มีไฟฟ้า ครับ แล้วก็ไม่มีน้ำซึ่งมันไฟมันไปไม่ถึงน้ำมันไปไม่ถึงนะฮะแล้วเขาก็เลยเอาเทียนเหมือนเป็นเทียนบรรษาประมาณ 5-6 เล่มมาจุดล้อมเราให้เราทำงานแต่ด้วยการที่ว่าขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเนี่ยมันต้องใช้แสงสว่างแล้วก็เอาไว้2จุดแบบเล็กๆน้อยๆละเอียดเยอะเนี่ยเราก็เลยใช้แฟลชโทรศัพท์ปรากฏว่าแบตโทรศัพท์เนี่ยมันจะหมดแล้วเราก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแบตโทรศัพท์หมดคืนนี้มันจะติดต่อกันลำบากก็เลยเซฟแบตโทรศัพท์ไว้ฮะแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยทำงานแต่ปรากฏว่าไฟมันไม่ได้สว่างพอเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดไฟที่หน้ารถให้แล้วก็ส่องเข้ามาให้เราทำงานเราก็เลยอ๋อโอเคครับได้ไม่งั้นน่าจะไม่มีปัญหาคุณแม่ก็เลยจัดการสตาร์ทรถแล้วก็ส่องไฟให้เราทำงานปรากฏว่าเราก็นั่งเซตงานกันไปเรื่อยๆฮะเซตงานกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานมันจะเสร็จแล้วเราก็อ่ะโอเคจะเสร็จละ เหลือแค่ขั้นตอนการยกขึ้นไปตั้งบนแท่นที่ทำเขาทำพิธีฮะปรากฏว่ายังไม่ทันจะได้ยกเลยอยู่รถดับแล้วไฟก็ดับไปด้วย รถที่สตาร์ทไว้เพื่อส่องแสงสว่างให้เราอะนะดับเหรอ ใช่ครับแล้วคุณแม่เขาก็เดินมากระซิบเราบอกว่าแบบรถแบตหมดลูกงั้นคืนนี้เราอาจจะต้องค้างที่นี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราจะเอารถมาซ่อมแล้วเดี๋ยวจะได้กลับกันสายๆหน่อยเราก็แบบก็คือก็ต้องอยู่ฮะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้ว มันทำไงได้ล่ะถูกไหมมันเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วว่า เราก็เลยแบบก็เลยแบบเครียดหน่อยฮะเราประกอบกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราก็ตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็ไม่ได้กลับหรอกคืนนี้ก็ทำงานเต็มที่กันไปเลยกับสองกับน้องอีกคนหนึ่งฮะก็นั่งเก็บรายละเอียดกันจนกระทั่งอยู่ๆเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นกลุ่มคนนะฮะเหมือนคนพูดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ฮะเดินมาจากข้างหลังป่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทะลุออกมาจากที่ไหนเงี ้ ยแล้วก็แบบเหมือนมีคนถือขันน้ำมามีคนถือผ้ามาห่อผ้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนพยุงผู้ชายมาคนหนึ่งเป็นลักษณะลุงแก่ๆอายุประมาณสัก50-60ได้เนี่ยคืออายุเยอะแล้วเนี่ยฮะแล้วก็เอาลุงเนี่ยมาไว้ตรงที่หน้าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานซึ่งพระประธานเนี่ยองค์ใหญ่ประมาณเกือบเท่าคนจริงเลยฮะแล้วซึ่งพระประธานเนี่ยจะอยู่ห่างกับผมประมาณ5 เมตรก็คือไม่ได้ไกลกันมากแต่เราก็พอเห็นว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็คือเขากำลังเอาลุงคนนั้นน่ะจับมือของคุณลุงแกมาแตะที่พระพุทธรูปแล้วก็ให้แกนั่งติดอยู่กับพระพุทธรูปไว้แล้วก็มีคนเอาน้ำพรมแกตลอดเนี่ยฮะเราก็ที่สงสัยเฮ้ยทำอะไรประวัติแต่เราก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆไงฮะเราก็นั่งทำงานประกอบกับว่ามันก็ไม่ได้สว่างมากเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ไงฮะจนกระทั่งเราก็เลยตัดสินใจนั่งทำงานต่อไปโดยที่ไม่สนใจสักพักแบบลุงแกก็เหมือนแบบตะโกนบวกเวกขึ้นมามันก็ทำให้เราสึกใจไม่ดีเราเนี่ยแล้วก็แบบเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่น่าอยู่ระหว่างอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งสุดท้ายผมแบบก็รีบเซตงานให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็แบบหาที่พักและซึ่งที่พักที่มีตอนนั้นก็คือต้องเข้าไปนอนในรถเนี่ยฮะก็จะรอให้มันเช้าแต่ว่าเราดูเวลาตอนนั้นแล้วว่ามันก็ประมาณ3-4แล้วเนี่ยคือก็ต้องนอนรอแต่เราก็นอนไม่หลับด้วยความที่บรรยากาศมันไม่น่าหลับเราก็แบบนั่งอยู่ในรถเงียบโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้คือถ้าเล่นปั๊บแบตก็หมดรถก็เปิดไม่ได้เนี่ยฮะก็ต้องนั่งดูว่าแม่ชีเขากำลังทำอะไรอยู่เขาก็เริ่มทำพิธีกันตั้งแต่หัวค่ำเลยฮะก็ประมาณแบบ4-5เนี่ยจนกระทั่งผมก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็เลยลองถามว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงคนนั้นเนี่ย uh-huh. แล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่าคุณลุงคนนี้แกมีงานแบบเป็นจ็อบที่รับหาของป่าแกจะเขาเรียกว่าแกจะมาใส่บ่างก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนตัวกระรอกนะ uh-huh. มันจะเป็นกระรอกที่บินได้ uh-huh. มันจะอยู่ตามบนต้นไม้เนี่ยแล้วแกจะมีเหมือนเป็นเบ็ดไปไว้ที่ต้นไม ้ แกก็จะไปใส่เบ็ดไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ตามซอกหินตามรุ่นนี้นั่นบ้างเก็บกล้วยไม้บ้างเก็บอะไรบ้างเนี่ยจนกระทั่งแกบอกคือคนคุณป้าเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าคุณลุงแกก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆตามเวลาที่แกจะมาหาฮะจนกระทั่งวันที่แกจะมาเก็บบางเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคือแกบอกว่ามันจะมีคล้ายๆลักษณะเหมือนเป็นกระพวนนะที่ใส่ไว้กับตัวเบ็ดถ้าเกิดมันมีเสียงสั่นดังขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีตัวมาติดแล้ว มีบางมาติดเบ็ดแล้ว ใช่ประมาณนั้นฮะแกก็เลยจะไปตามเสียงจนกระทั่งลุงคนนี้แกก็เดินไปที่ต้นไม้แล้วแกก็ใส่บนต้นไม้ใช่ไหมฮะแต่นั้นแกก็เลยปีนค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นเพื่อที่จะตามเสียงแล้วก็ดึงเบ็ดมันลงมาปรากฏว่าในขณะที่แกกำลังไต่ต้นไม้ขึ้นไปเนี่ยเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆแกก็บอกเหมือนคงมันคงดิ้นนะฮะแล้วแกก็เลยแบบค่อยๆวิ่งไต่ขึ้นไปเพราะว่ากลัวว่ามันจะหลุดออกไปก่อนในขณะที่แกกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบเนี่ยแกก็เงยหน้าขึ้นไปมองที่ต้นไม้แกบอกว่าแกเห็นลักษณะเหมือนคนนะฮะนั่งยองๆอยู่บนต้นไม้แล้วก็ก้มหน้ามองแกแล้วก็แลบลิ้นมองแกลิ้นนี่ยาวประมาณไม้บรรทัดหนึ่งฮะแล้วก็ตานี้เป็นหลุมลึกเข้าไปข้างในแต่ว่ามีแสงสีแดงอยู่ข้างในออกมาแล้วหัวก็ล้านๆไม่ใส่เสื้อผ้ามีแค่ผ้าชิ้นขาดๆที่ปิดเอวอยู่มัดเอวอยู่เงี้ยฮะแกก็ตกใจแกก็เลยปล่อยมือทุกอย่างแล้วก็ตกลงมาที่พื้นนะแล้วแกก็เอามือปิดตาแกกลัวมากแกบอกตอนแกกลัวมากแกเอามือปิดตาแล้วแกก็วิ่งไม่คิดชีวิตนะฮะ ค ือแบบไม่เอาแล้วเงี้ยแล้วในตัวแกเนี่ยแกก็จะมีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าผากนะไฟที่เอาไว้ใส่ดักหนูอะไรเงี้ยแกก็โยนไฟทิ้งโยนกระเป๋าย่ามทิ้งโยนทุกอย่างคือขอแค่ตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้เงี้ยแล้วจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย แกก็วิ่งวิ่งวิ่งไปจนแกหมดแรงแล้วแกก็ล้มลงนะแล้วแกก็เอามือปิดตาปิดตาไว้จนกระทั่งมีคนมาช่วยแกแกก็เขาก็เลยเอามือสะกิดบอกว่าลุงลุงตื่นตื่นเป็นอะไรนี่คนมาช่วยนะนี่คนมาช่วยลุงได้ยินหรือเปล่าลุงได้ยินหรือเปล่าลุงแกก็สั่นสั่นสั่นสั่นสั่นจนกระทั่งลุงแกก็กลัวลุงแกก็กลัวทำอะไรไม่ได้สั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็เอามือปิดตาตัวเองตลอดเวลาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงแกก็แบบมีคนมาช่วยแกก็เลยลืมตาขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือผีตัวเดิมวิ่งตามมาหลอกแกแล้วก็เอาหน้าเข้ามาใกล้แกเรื่อยๆอย่างเงี้ย เหมือนมาหลอกมาหลอกว่าไปมาหลอกว่าเป็นคนมาช่วยอย่าง น ี้เหรอ ใช่ฮะเป็นเขาก็บอกว่ารอบที่สองนี่คือจากตาที่โบเข้าไปเนี่ยก็คือตาถลนออกมาแล้วก็หน้าเกือบปิดแกนะจากนั้นแกก็ยิ่งร้องตะโกนหนักขึ้นไปอีกแกดึงเสื้อผ้าทุกอย่างที่อยู่ในตัวแกออกแล้วแกก็วิ่งวิ่งวิ่งเอามือปิดตาเลยฮะวิ่งปิดตาจนกระทั่งวิ่งวิ่งมาถึงใกล้ที่ทำพิธีจนมีคนไปเห็นแล้วก็ได้เอาแกมาอยู่ตรงที่หน้าผาตอนนั้นนะทุกคนก็แบบพยายามเอาน้ำสาดแกเอาน้ำลูบแกแล้วก็ให้แกจับพระบอกว่าเนี่ยคือพระนะเนี่ยพระพุทธรูปนะจ ับ ซะเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยคนเนี่ยคนจริงๆจนกระทั่งยังไงลุงแกก็ไม่กล้าลืมตาคนก็เลยจัดการช่วยกันเนี่ยจับมือแกแล้วก็ดึงมือออกมาจากตาแกก็หยีตาหยีจนหยีจนตาแบบหยีจนหน้าเบี้ยวไปเลยคือแบบยังไงฉันก็จะไม่ลืมเด็ดขาดเลยเนี่ยลุงแกก็พูดแค่ว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมจะรอเช้าจะรอเช้าเท่านั้นอะไรเงี้ยแกก็จะไม่ลืมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามบอกแกว่าเนี่ยคือพระเอาจีวรมาให้ห่มเพราะว่าแกหนาวแกสั่นเลยฮะเขาก็เอาจีวรถามมาให้ห่มระหว่างนั้นก็เอาน้ำคอยพรมหน้าเรื่อยๆเพราะว่าเหงื่อแกออกแล้วแกก็สั่นสั่นสั่นอยู่ตลอดจนกระทั่งเขาอุ้มแกขึ้นไปวางไว้บนตักของพระพุทธรูปเพื่อให้แกรู้ว่าตอนนี้แกอยู่บนพระพุทธรูปจริงๆแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยแกก็ไม่กล้าลืมตาเงี้ยจนกระทั่งแบบตอนเช้ามาผมก็ไม่เห็นลุงคนนั้นแล้วหายไปไหนแล้วก็เลยได้ฟังว่าอ๋อแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคือมันเป็นเรื่องอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็จากนั้นก็แบบไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยฮะแล้วก็เราก็เลยลองถามคนแถวๆนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยเจอกันบ่อยมากเป็นเหมือนลักษณะของที่เขาเรียกกันว่าผีป่า ผีป่า แบบเขาใช่เขาจะอยู่ในป่าเนี่ยฮะลักษณะเป็นแบบตัวผอมๆแห้งๆเหมือนผู้ชายแก่ๆหัวล้านๆลิ้นยาวประมาณไม้บรรทัดหนึ่งฮะแล้วก็ตาก็โบโบจะกระโดดไปมากระโดดไปมาแกจะไม่เดินเลยใช้กระโดดไปมากระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยแล้วแกก็เลยคิดแล้วแกก็เลยบอกว่าเวลาใครที่เข้าไปในป่ามืดๆหรือว่าเวลาไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเลยก็จะเจอกับผีป่าตรงนี้ทุกครั้งอะไรเงี้ยเวลาที่ขึ้นไปป่าตอนกลางคืนซึ่งแบบพอผมกลับมาจากคนนั้นก็พอได้ทราบเรื่องก็แบ บ ขนลุกกันเป็นชั้นแถบเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สุดๆเลยในชีวิตถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกับตัวเองก็ช่างเถอะแล้วก ็ มานั่งคิดว่าแล้วถ้าเกิดวันนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดแบบเราเดินไปไกลจากที่พักนิดๆหน่อยๆหรือว่าเรากลับก่อนเนี่ยเราก็คงจะเจอเหมือนกับลุงคนนั้นอะไรอย่าง นั้นไงพี่ก็บอกว่าถ้าวันนั้นพี่เดินออกจากตรงจุดที่เราพักอยู่เดินไปไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะเจอผีป่าตัวนั้นก็ได้นะ ใช่คร ับ โอ้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกพี่พยายามนั่งฟังเรื่องของพี่ตอนแรกพี่นึกว่าเอ๊ะเขาหลอกพี่มาทำอะไรหรือเปล่าแล้วคนแก่ที่ถูกหิ้วมาเขาเป็นนายพิธีหรือว่าร่างทรงอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คือคุณลุงคนนั้นนะครับเป็นพรานคนหาของป่านั่นแหละถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าโดนผีป่าหลอกเลยทำให้แกเนี่ยโอ้โหสภาพแทบจะแบบหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะครับถูกหิ้วปีกมานะครับแล้วก็มานั่งอยู่ที่หน้าพุทธรูปคือทุกคนที่อยู่ในงานวันนั้นน่ะพยายามช่วยแก ใช่คร ับ พอสภาพของแกเนี่ยอย่างที่น้องพีเล่าตอนแรกพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงคนนั้นเขาดูอ่อนเปี้ยเพลียแรงแล้วต้องพรมน้ำตลอดเวลาหรือว่าผีเข้าแกหรือว่าแกเป็นเจ้าหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมาเฉลยตอนเช้าว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแกไปดักบ่างนะครับแล้วปรากฏว่าเจอผีบนต้นไม้โอ้โหมาหลอกถ้าพี่เจออย่างลุงนะลองนึกภาพดูน้องพีถ้าน้องพีอ่ะเจอแบบลุงอย่างนั้นอ่ะเป็นเราก็ไม่กล้าลืมตานะ ใช่ครับแกบอกว่า2ครั้งเลยอะไรเงี้ย โอ้โหแล้ว ตอนแรกแกคิดไปอยู่ว่าคงมีคนมาช่วยจริงๆเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังแต่เหมือนคุณป้าแกก็บอกว่าในตอนที่แกยังเล่าอยู่แกก็ยังไม่ลืมตาเพราะมันยังไม่เช้าพอเงี้ยแกก็ไม่กล้าลืมตาแกก็มีสติฮะแล้วก็ค่อยๆเล่าช้าๆให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งแกก็จะถามทุกครั้งว่าเวลาขณะที่แกพูดอยู่กับคนที่แกกำลังสนทนาอยู่แกก็ถามว่ามีคนจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยถามอยู่เป็นระยะเหมือนแบบยังไม่เชื่อว่าที่คุยอยู่ด้วยคือคนจริงๆอย่างเงี้ย ครับผมโอ้แต่ว่าน้องพีเล่าเรื่องดีมากเลยนะครับเนื้อเรื่องดีฟังแล้วนึกภาพออกหมดเลยบรรยากาศที่เรานอนหลับระหว่างขึ้นรถไปกับคุณป้าแล้วลืมตาขึ้นมาเอ้ามาทางไหนเนี่ยถนนลาดยางเริ่มไม่มีเป็นลูกรังเข้าป่าไปเรื่อยไฟเริ่มไม่มี แล้วขึ้นเขาไปด้วยตอนนั้นถามจริงตอนที่คุณป้าเนี่ยพาเราขึ้นเขาไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงในใจ ในใจก็คือเหมือนมันทำอะไรไม่ได้เราเนี่ยคือแบบถ้าเราจะกลับคือมันงานก็ยังไม่เสร็จอย่างเงี้ย คือ มันก็ต้องเราก็ต้องทำงานให้ลูกค้าให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยแล้วด้วยการที่ทุกอย่างสถานการณ์มันบังดีบังคับมากคือเราไม่สามารถที่จะแบบอ๋อผมกลับแล้วนะครับหรือว่าอ๋องั้นเดี๋ยวผมเอารถส่วนตัวมาก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็อาศัยเขาไปอย่างเงี้ย คือ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สถานการณ์หน้างานหมดเลยเนี่ยฮะ โอ้แต่ว่าเข้าใจเนาะเรื่องการทำงานแบบนี้มันต้องใช้ความประณีตพิถีพิถันและอย่างมันเป็นงานศิลป์ของเราด้วยถูกไหมฮะมาจากฝีมือของเราด้วยถูกไหมครับแล้วครั้งที่พี่แล้วเราไม่กลัวว่าเขาจะหลอกเราไปทำอะไรอย่างงี้ไม่ดีหรอ ก็ไม่ค่อยกลัวอะไรพอดีก็มันมีงานประเภทนี้เยอะฮะ อ๋อเหรอ ช่วงนั้นใช่ครับก็จะเจอเคสที่ต่างกันออกไปบ้างอะไรเงี้ย จริงเหรอยังไงบ้างไงบ้าง ยังจัดงานศพก็พอมีบ้างเนี่ยฮะ เออยังไงฮะไหนลองเล่าได้ไหมมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยครับ ได้ครับพอดีผมเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาเรามีงานเข้ามาแล้วก็จะไปทำบุญตลอดทำบุญตลอดเพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราไปทำงานศพเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการช่วยญาติของเขาช่วยเขาด้วยให้เขาแบบให้เขาจะลงใจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบุญใช่ไห ม แล้วก็ช่วงนี้ที่เราทำบุญหนักมากเนี่ยมันก็เราก็รู้สึกได้ว่ามันเหมือนมันมีคนตามมาเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามีเซนต์อยู่ช่วงนึงนะจนเราพยายามคิดว่าแบบคงไม่ใช่หรอกนะจนกระทั่งมันมีงานหนึ่งคือผมไปจัดงานศพแล้วซึ่งงานศพคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่มีตังค์ฮะแต่ว่ามีคุณแบบเป็นคุณพี่เขามาจ้างงานเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักกันบ้านแกไม่ค่อยมีตังค์เลยอยากจ้างให้เราไปช่วยจัดงานศพให้เขาหน่อยเนี่ยฮะเราก็เลยไปจัดดอกไม้ให้เขาจนกระทั่งผมเองอ่ะคือเวลาทุกครั้งที่จัดงานเราก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าคนนี้จัดตรงนั้นตรงนี้นะซึ่งผมจะรับหน้าที่จัดกรอบรูปแล้วเราก็จะได้เห็นรูปคนตายทุกๆครั้งเวลาที่เราไปจัดอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกับเขาว่าแบบเรามาทำให้นะเรามานู่นนี่นั่นให้เขาอะไรเงี้ยจะได้แบบงานศพจะได้ออกมาสวยงานศพจะได้ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนั้นพอเราทำเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคเสร็จแล้วเราจะกลับกันจนกระทั่งขากลับเนี่ยเราก็คือร้านของผมเนี่ยก็มันไม่ได้ไกลมากจากบ้านงานอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแต่ว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่มืดหน่อยเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนิดนึงนะประมาณ15 กิโลเนี่ยจนกระทั่งขากลับเนี่ยเราก็ขี่รถมาปรากฏว่าเราก็เหมือนเจอคนนะยืนอยู่ที่บริเวณหน้าทางปากทางที่จะออกหมู่บ้านนะซึ่งมันไม่มีไฟมันจะมีแค่ไฟจากเสาไฟเงี้ยฮะแล้วเราก็แบบขี่รถไปกับรุ่นน้องเงี้ยรุ่นน้องเป็นคนขับผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่งมีคนยืนอยู่ตรงเสาไฟด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบเฮ้ยพี่ไปทักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอ้าวทำไมเราเห็นหรอน้องบอกไม่ได้เห็นแต่รู้ว่าเหมือนจะมีใครอยู่ตรงนั้นเงี้ยสักพักเราก็มานั่งนึกหน้าได้ว่าเฮ้ยนี่มันคนที่เราไปจัดงานให้มันสักครู่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย คือตอนแรกอ่ะเราขับรถผ่านมาเราเห็นเขายืนอยู่แล้วก็ไม่มาขับใครขับขาว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือเรากำลังคุ้นๆอยู่ว่าเคยเห็นคนนี้อยู่ที่ไหน ครับ เราแบบเราก็มานั่งดูรูปในโทรศัพท์คือเรากำลังจะโพสต์ลงเฟซว่าแบบอ๋อแบบวันนี้ไปจัดงานนี้มานะสักพักเราเห็นรูปในเฟซแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลงไปถามเขาดูเขาบอกว่าเขาอาจจะมาขอบคุณหรือไม่เขาอาจจะมาส่งเราก็ได้อะไร เออใช่อุ้ยพูดแล้วขนลุกเออใช่เขาอาจจะมาแบบมาส่งเรามาดูเราหรือเปล่าว่าเห็นเราแบบเราก็พูดกับเขาเนาะตรงบริเวณรูปอ่ะรูปเขาอ่ะก็บอกว่ามาช่วยนะมาอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงแบบมาส่งมาดูแลเราแหละ คือเราก็จะกลัวก็ยังไงอยู่ก็บอกเขาว่าโอเคมาส่งตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องตามไปที่บ้านก็ช่วงนั้นก็จะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราทำงานคุกคีกับตรงนี้ด้วย โอ้ยครับ เวลาไปจัดที่หน้าศพเอ้ยจัดหน้าเมนเอ้ยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้บ้าง โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวแสดงว่าตัวพีก็มีประสบการณ์อีกเยอะแยะมากมายทีเดียวถูกไหมฮะเอางี้ฮะน้องพีงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับถ้าคราวหน้าหรือว่ามีโอกาสเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาเล่าให้กับพวกเราฟังอีกนะ ได้ครับ ครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าคืนนี้น้องพีจะเป็นผู้โชคดีได้รับกิฟต์เซตจากไฮโซหรือเปล่านะครับ ครับผม ขอบพระคุณมากน้องพีเล่าดีมากมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่าน้องพีเล่าดีมากเลยครับเรื่องนี้เก่งมากๆครับจากพี่พยายมอมยิ้มโอ้ยนะครับเอาละฮะเริ่มมี FC แล้วนะพีนะ พอดีมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากตัวเราครับเราเลยสามารถถ่ายทอดได ้เนาะผมว่าอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มาเล่าในรายการเดอะช่องของเราจะเป็นเรื่องที่เจอมาเองก็ได้ฟังมาจากคนอื่นก็ได้หรืออยู่ร่วมในเหตุการณ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับพีไงขอบคุณมากๆนะแล้วคืนนี้ทำงานใบสีอะไรอยู่ป่ะฮะหรือว่าทำอะไรอยู่เปล่า ตอนนี้ไม่ได้ทำมา 3-4 ปีแล้วครับ อ้าว ก็ตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นก็เผาๆงานลงเลยฮะ จริงเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้พีไม่กล้าทำใบสีเหรอ ก็อาจจะทำบ้างแต่ว่าไม่ได้ออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยฮะ อ๋อ คือส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้กลัวแต่เรากลัวน้องในทีมงานใจเสียอะไรเงี้ยฮะ ครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นทีมงานเป็นเด็กๆกันทั้งนั้นเลย แล้วทุกวันนี้ทำอะไรฮะโทษที ทุกวันนี้ก็รับเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปงานกับงานประเภทนี้เพราะว่าช่วงนี้กำลังเรียนอยู ่เอาเหรอแล้วมี Facebook มีเพจมีอะไรไหมฝากได้นะ ไม่เป็นไรครับพอดีแบบเป็นจ็อบเล็กๆ สมัครโอเคโอเค การเรียนอยู่คร ับโอเคได้แต่ถ้าเกิดว่าเปิดหน้าร้านเปิดอะไรเมื่อไหร่ก็ว่างๆโทรศัพท์มาเล่าเรื่องกับเราแล้วก็สามารถฝากร้านได้นะ ได้คร ับ ขอบคุณมากครับพี ได้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสายต่อไปสายของคุณต้นรออยู่นะครับปัจจุบันนี้คุณต้นอายุ43ปีคุณต้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและคุณต้นให้ชื่อเรื่องว่าทักตายเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้ต้นอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณต้นครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับอย่าเรียกพี่เลยครับเรารุ่นเราใกล้ๆกันเนาะ โอเคครับผม งั้นผมอ่อนกว่าก็ได้ โอเคครับ โอเคคุณต้นโทรมาจากไหนครับเนี่ยคืนนี ้โทรมาจากปากเกร็ดครับ ปากเกร็ดนะครับก็ทำอะไรอยู่ฮะทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วหรือว่าอะไรฮะ ก็ตอนนี้รีดผ้าให้ลูกอยู่รีดชุดนักเรียน โอ้รีดชุดนักเรียนด้วยโอ้โหแล้วพรุ่งนี้เด็กไม่หยุดหรอครับเนี่ย หยุดครับรีดเตรียมไว้ก่อน อ๋อดีมากเลยโหสุดยอดคุณพ่อเลยนะครับวันนี้ขอรบกวนเวลาคุณลูกมาเล่าเรื่องผีกับคุณผู้ฟังฟังหน่อยนะ ครับผม นะครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับตัวเองในจังหวัดปทุมธานีผ่านมาประมาณสัก20ปีเลยนะฮะ ครับใช่ตอนนั้นเรียนอยู่ปวสครับ อ๋อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับทักตายเชิญเลยครับ คือท้าความไปหน่อยคือว่าตอนนั้นมีวันหนึ่งคือตอนเย็นผมเรียนตอนนั้นผมเรียนปวสภาคค่ำกัน ครับ ก็นั่งคุยกับเพื่อนก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละพอดีจะคุยไปกว่าคุยเรื่องกับเพื่อนเพื่อนก็ทักว่าเอ้ยมึงตายก่อนกูบอกเอ้ยไม่ได้หรอกเองนี่ต้องตายก่อนข้า อืมเดี๋ยวไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกันแล้วเหรอเออครับ ก็คือแย่กันไปแย่กันมาครับแย่กันมาก็ทักกันไปทักกันมา ครับ แล้วก็ขึ้นเรียนปกติจนเลิกเรียน2ทุ่ ม เรียนพักค่ำเลิก2ทุ่ม คร ับผมก็กลับกับเพื่อนประมาณ 3-4 คนคือซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็กลับแท็กซี่กันและเพื่อนคนนั้นที่ขับที่ว่าทักน่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งบ้านเขาอยู่ใกล้กว่าพอนั่งซี่มาเขาขี่ตามมาปุ๊บแล้วซี่มันก็ช้ากว่าเขาก็เลี้ยวเข้าปากซอยบ้านแล้วเขาก็จอดรอส่งโบกมือบ๊ายบาย คร ับ รถแท็กซี่ก็ผ่านไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอเช้ามารู้ข่าวเพื่อนคนนี้ตาย ฮะ ตายครับตายคาที่ด้วย ตายคาที่ด้วย รถล้อใช่ครับ อ้อ รถติดล้อของบริษัทแถวนั้นน่ะเขาวิ่งเข้ามาชนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อน โอ้ แล้วเพื่อนน่ะกระเด็นหัวไปหม่งป้ายบอกทางหัวแบะเลย โอ้ แล้วก็ตกไปข้างคูน้ำ ครับฮะ แล้วจากช่วงนั้นก็คือยิ่งมาคือเราไปงานศพเขา3วันแล้วเขาบ้านเขาอ่ะเขาไม่เผาเขาถือว่าคนพวกนั้นคือเขาตายหงอ่ะเขาไม่เผาเขาเก็บไว้3ปี โอ้ค่ะ สุดท้ายพอตรวจศพเสร็จ2ทุ่มปู่มก็ไปนอนบ้านคนตายนี่แหละบ้านเพื่อนคนเนี้ยคือพอขึ้นไปหน้าบ้านปุ๊บบันไดขึ้นมาปุ๊บขวามือจะเป็นครัวตรงกลางจะเป็นระเบียงเป็นแบบบ้านเก่าๆคือว่าตรงกลางเป็นห้องโถงโล่งๆแล้วก็มีห้องนอนอยู่2ห้อง คร ับ พวกผมจะนอนตรงกลางห้องกันไปรุ่นไม่กลัวอยู่แล้วนอนกัน คร ับ นอน 7-8 คนก็สักหลับไปได้พอตื่นมาสักตีหนึ่งมันมีเสียงหมาหอนเสียงหมาหอนปุ๊บผมก็ตื่นหลีตาดูตอนแรกก็ยังไม่เห็นอะไรสักพักเห็นเป็นคนนั่งอยู่กลางบ้านนั่งหันหลังกินข้าวครับนั่งหันหลังกินข้าวนะก้มหน้าก้มตากินข้าวเลยหน้าก้มตากินข้าวเลยยังไม่แน่ใจเราก็นู่เพื่อนเราหลับเพราะไม่ได้ดูครับ ก็เอ๊ะใครมานั่งกินข้าวกลางค่ำกลางคืนดึกตีหนึ่งตีสองสักพักไม่ใช่มันแบบมันหมามันหอนขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่งกินยังไงก็ไม่คุยไม่หันไม่อะไรไ ไม่มามองแล้วไฟก็ไม่เปิด จ ะมีไฟในครัวสลัวสลัว คร ับ ก็เห็นชักใจละชุดเพราะชุดมันคุ้นๆชุดเขาคือเพื่อนคนที่ตายเขาใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีดำและที่เห็นก็คือชุดนั้นทีนี้ผมก็นอนไม่หลับกลัวก็กลัวทำยังไงดีไปไหนจะไปไม่ได้เขาก็ยีตาดูจนประมาณสักตี 4 ตี 5นะมันเริ่มหายไปจางไปเพื่อนทุกคนน่ะร้องมาพร้อมกันเพ้อ เดี๋ยวแสดงว่าตอนนั้นเน ี ่ยเราไม่หลับเป็นไม่ใช่เราที่ไม่หลับคนเดียวถูกไหมแสดงว่าทั้งกลุ่ม7คนเนี่ยที่นอนกันอยู่เนี่ยก็ไม่หลับเหมือนกัน ใช่ครับ อุ้ย แล้วร้องเพ้อพร้อมกันคือโล่ง โอ้เหมือนยกภูเขาจากอกเออครับ ใช่พอเช้าตื่นมาก็ไปวัดไปวัดก็เพื่อเอาศพเขาไปเข้าช่องพอเดินไปในป่าช้า7คนเห็นมันมีเหมือนกองขยะที่เขาทิ้งไว้ในนั้นนะผ้าห่อตัวนั้นแต่มันมีชุดเสื้อขาวกางเกงดำตัวนั้นที่เพื่อนตายเลอะเลือดอยู่อ่ะโยนทิ้งอยู ่ใน นั้น อ๋อ ใช่ครับแล้วก็ศพเขาเก็บไว้3 ปี คร ับ พอปีที่3ผมก็ไปอีกไปช่วยงานแม่เขาศพก็คือตรงข้างหลังตรงผมยังเหลือเป็นข้างหลังนี่เหลือหมดเต็มเลยก็แผ่นหลังทั้งแผ่นเลย ครับ ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได ้ครับ เรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับ ก็คือเหมือนกับเพื่อนไม่ได้มาหลอกหรอกแต่เหมือนเพื่อนมาใช้ชีวิตเขามาใช้ชีวิตประจำวันของเขาอะ ใช่ เขามานั่งกินข้าว ใช่ครับถามแม่ว่าตรงนั้นที่ประจำเขาแล้วจะกินท่านั้นแม่บอกกินท่านั้นนั่งอยู่ตรงนั้น เหรอ ก ็คือเขามาใช้ชีวิตประจำวันของเขานั่นแหละตอนที่เขามีชีวิตอยู ่ใช่ครับ คุณต้นคิดว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขาตายตอนนั้นที่เขามานั่ง น่าจะรู้วันสุดท้ายหรือเปล่าเพราะเขามานั่งกินคือเขาขึ้นแบบก้มหน้าคือเหมือนว่าเขาเศร้าอ่ะที่ผมเห็นน่ะ ครับ แต่ที่แปลกใจที่สุดก็คือเพื่อนมาร้องพร้อมกันมันพร้อมกันหมดอ่ะแต่เราเห็นทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียว แสดงว่าทุกคนในนั้น7-8ชีวิตนะครับขบวนการของเราเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าขบวนการแล้วกันขบวนการของพวกเราเนี่ยเห็นกันหมดเลย ใช่ครับ โถทั้งทุกคนก็นอนนิ่งกันหมดแสดงว่าทุกคนก็ต้องหยีตากันหมดแล้วตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมามีการคุยกันไหมว่าเฮ้ยเมื่อคืนโทษนะครับมึงไม่หลับหรอเมื่อคืนมึงไม่หลับหรอ คุยครับค ุ ย ยังไง ก็คือสรุปเขาว่าเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเห็นเหมือนกันหมดทุกคนแต่คือไม่กล้าพูด กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปทักหรือว่าทำอะไรเสียงดังปุ๊บเนี่ยกลัวเพื่อนนั่งกินข้าวหันหลังอยู่จะหันว่า คนลุกผมคนลุกเลยทุกวันนี้ยังคนลุก เลยใช่คนอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนึกถึงทีไรก็ต้องขนลุกแล้วครับเห็นจะมากๆถึงแบบใช่ไหมเนาะนั่งหยีตาตอนแรกผมเชื่อว่าตัวคุณต้นนึกว่าน่าจะเป็นคนในกลุ่ม ใช่ครับนึกว่าเป็นคนที่บ้านเขาหรือว่าคนกลุ่มนั่งกินข้าว ออ แต่คือมันเห็นเสื้อกางเกงที่เอกใจ ครับ เสื้อกางเกงที่เขาใส่แล้วตายเราจำได ้ครับ แล้วก็ไปเจอในป่าช้าอีกชุดนั้นที่โยนทิ้งก็ถามแม่นั่นแหละชุดบอกชุดเขาคนที่ตาย ครับมันแล้วชุดนั้นเขาไม่มีการเอาไปเผาหรือว่าอะไรหรอครับ ไม่ครับมันคือว่ามันขาดมันแบบไม่มีชิ้นดีมันเสื้อกางเกงขาดเพราะตอนที่มันชนมันไถมันลากไปเลย เสียชีวิตแบบโหดมากนะครับไงก็ถึงแม้ว่าผ่านมาแล้วหลายต่อหลายปีก็ตามแต่ไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียเพื่อนในครั้งนี้เนาะไอ้เรื่องแบบนี้ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะไอ้การที่มาทักกันมาแบบมาพูดคำที่เป็นลางซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่คิดหรอกถูกไหมฮะว่าเพื่อนจะไปว่าเพื่อนจะเสียจากเราเราก็นึกว่าอ๋อธรรมดาพูดสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นกับตัวเขาจริงๆเขาก็เสียชีวิตจริงๆด้วย ใช่ครับ เอ้ยไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ผมว่านะนะครับอย่าไปล้อเล่นอย่าไปอะไรกันอย่างเงี้ยบอกเอ้ยขอตายก่อนด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้นะ ใช ่โอ้นะครับผมเอาละฮะคุณต้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณต้นฟังแล้วขนลุกดีเรื่องนี ้ครับผม เอาละฮะเดี๋ยวมีคราวหน้าถ้าเกิดมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญอีกยินดีนะครับเชิญนะ ครับ ขอบพระคุณมากครับต้นเดี๋ยวเรารู้นะครับว่าได้กิฟต์เซตหรือเปล่าจากไฮโซนะครับ ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสายของคุณวุฒคุณวุฒิอยู่กับเราในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวุฒิสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวุฒิเสียงเพราะมากๆเลยก่อนอื่นเลย ครับพี่ ครับผมคุณวุฒิครับโทรมาจากไหน จากกรุงเทพครับ กรุงเทพนะครับย่านไหนเอ่ย แถวฝั่งทนครับผม แถวฝั่งทนนะนะครับแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับ ผ่านทางแอปพลิเคชันครับ แอปพลิเคชันนะครับสัญญาณโอเคเนาะ ชัดดีเลยครับ โอเคขอบพระคุณมากนะครับคุณวุฒิครับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่ากับพวกเราฟังเกิดขึ้นกับลูกน้องเหรอฮะ ใช่ครับผม ที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งในภาคอีสานเราไม่ต้องบอกชื่อห้างเนาะ ใช่ครับผม หนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าพนักงานขายเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ครับผมก็อันนี้ก็เกริ่นนิดนึงนะครับ ครับ มาลองนึกภาพว่าที่เราไปเข้าไปตามห้างแล้วเราเข้าไปซื้อของนะครับก็เวลาเราเข้าไปก็จะมีพนักงานที่เขายืนอยู่ในห้างแล้วมาขายของให้เราใช่ไหมครับเวลาต้อนรับเรา ครับ ทีเนี้ยเรื่องมันมีว่าวันหนึ่งนะครับก็มีลูกค้านะครับเป็นสามีภรรยานะครับก็โวยวายขึ้นมาในห้างสรรพสินค้านี่แหละว่าทำไมห้างนี้บริการไม่ดีเลยพนักงานขายเนี่ยปล่อยให้รอนานมาก ครับ แล้วก็รอมาครึ่งชั่วโมงละเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวมาจะเอาของมาให้เนี่ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มาสักทีก ็ เริ่มส่งเสียงดังนะครับทีนี้ก็ทุกคนก็เริ่มตกใจว่าพนักงานคนไหนเป็นคนรับไว้นะครับแล้วก็เลยต้องเป็นทางหัวหน้าที่ดูแลในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เข้ามารับรองลูกค้าก็ถามลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยยืนรอมานานแล้วเมื่อกี้น้องคนที่เขามาขายของให้ผมนะครับเขาก็อธิบายดีมากเลยนะสินค้าดีมากนะแต่ว่าหายไปครึ่งชั่วโมงนะไม่หยิบของมาให้ผมสักทีผมรอนานมากต้องกลับแล้วนะครับ ครับ คราวนี้หัวหน้าแผนกเขาก็ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะ ครับ เขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็สูงประมาณเนี้ยนะครับผิวพรรณประมาณนี้นะครับหัวหน้าแผนกก็เลยคิดก็ในแผนกก็จะมีน้องผู้ชายที่ขายอยู่หลายคนนะครับเขาก็ถามไปทางทีมแต่ละคนว่าเฮ้ยคุณรับปากลูกค้าไว้ไหมไปดูของอยู่ไหมว่าจะต้องของให้ลูกค้าแล้วลืมหรือเปล่ารับลูกค้าหลายคนแล้วลืมหรือเปล่าพอถามทุกคนเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่มีใครเป็นคนรับลูกค้านะครับแต่อันนี้ก็คือคุยกันไม่ได้ต่อหน้าลูกค้านะครับพอถามกันแป๊บหนึ่งมันก็วอถามกันเสร็จแล้วก็หัวหน้าแผนกก็รีบตัดสินใจก็คุยกับลูกค้าว่าไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวพนักงานอาจจะออกไปข้างนอกธุระด่วนเขาก็เลยถามว่ารับสินค้าตัวไหนเขาก็เลยไปจัดการเอาของให้ลูกค้าไปลูกค้าก็ทำงานเนี่ยไปเรียบร้อยทีนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าแล้วใครเป็นคนขายนะครับทางหัวหน้าแผนกเนี่ยตกกลางคืนก็มีการตกเย็นเลิกงานนะฮะก็ต้องเรียกทางแผนกมานั่งคุยกันนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ม ีใครที่ขายของลูกค้าแล้วเบี้ยวหรือเปล่าแล้วไม่ดูแลลูกค้าแล้วไม่กล้ารับหรือเปล่าเหมือนบางทีอาจจะลืมแล้วไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนที่รับลูกค้าไว้อะไรเงี้ยครับปรากฏว่าก็ทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครรับนะครับอันนี้จะทำยังไงดีก็หัวหน้าแผนกเขาก็อยากรู้ความจริงนะครับ ครับ ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิด คุณวุฒินิดนึงคุณวุฒินิดนึงขวัญขออนุญาต คุ ณวุฒิเสียงดังนี้หน่อยได้ไหมฮะ ได้ครับได้ครับ แบบนี้เลย ก็ใช้วิธีก็คือไปเปิดกล้องวงจรปิดที่สาขาดูครับผม หลังจากที่สอบถามทุกคนแล้วก็ไม่มีใครรับไม่มีใครรู้ว่าใครไปขายก็เลยตัดสินใจว่าเปิดกล้องวงจรปิดแล้วเป็นไง สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็กล้องเนี่ยมันก็ซูมไปตรงที่ลูกค้าสามีภรรยายืนอยู่ตรงหน้าสินค้านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามีภรรยาคู่เนี่ยครับยืนคุยกับใครก็ไม่รู้ครับซึ่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคุยอยู่ประมาณ15นาที เดี๋ยวคุณผู้กำลังจะบอกว่าเขายืนคุยอยู่คนเดียวเหรอ ใช่ครับ กับคู่สามีภรรยา2คนนั่นนะ ใช่ครับแล้วก็เหมือนคุยกับใครอยู่สักคนแต่ว่าในกล้องไม่มีครับแล้วก็คุยแล้วก็เหมือนเดินมาดูชิ้นนี้ทีดูชิ้นนี้ทีอย่างเงี้ยครับ2 3ครั้งเดินกลับไปกลับมา ครับ อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่เจอทีนี้หลังจากที่เห็นกันแล้วทุกคนก็รู้กันแล้วเพราะว่าท่านได้บอกว่าน่าจะเป็นน้องคนนึงนะครับซึ่งจริงๆเขาเพิ่งจะเสียไปได้3วันนะครับก็ซึ่งน้องคนนี้จริงๆก็คืออยู่ในบริษัทผมนี่แหละที่เราส่งเขาไปขายสินค้าในห้างนั้นนะครับ คร ับ ก็เลยทุกคนก็เลยเชื่อกันว่านะครับว่าน้องคนที่ขายเนี่ยก็เป็นทางน้องคนนี้แหละที่เพิ่งเสียไป3วันเขาอาจจะกลับมาขายของให้ลูกค้าประมาณนี้ครับผม ครับ ทีนี้หลังจากเรื่องมันก็จะไม่ได้มีแค่นี้ก็หลังจากที่วันที่มีเหตุการณ์ละเราก็ทำบริษัทก็จะต้องไปช่วยดูแลเรื่องงานจัดการงานตกให้กับทางลูกน้องนะครับก็เลยไปที่บ้านของน้องคนนี้นะครับก็เป็นจัดงานที่บ้านนะครับงานต่างจังหวัดก็ไปคุยกับทางคุณแม่นะครับก็สอบถามสาเหตุในการเสียอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ ที่คุณแม่บอกก็เป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันก็คือว่าน้องเนี่ยเสียโดยเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือเป็นก็ถามเขานะครับว่าฆ่าตัวตายด้วยอะไรก็เกิดจากการผูกค อ ผูกคอตายใน ห้อง เช่านะครับแล้วก็ถามลงไปอีกสิ่งที่ฟังแล้วก็ตกใจมากคือว่าความสูงในการผูกนะครับใช้แค่ตะปูตัวเดียวครับแล้วก็เอาเชือกนะครับผูกแล้วก็ยืนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น ยืนตายอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับก็ ใช้ตะปูอะ ตะปูดอกเดียวเลยครับแล้วก็ใช้เชือกผูกนะครับตะปูแบบตัวหนานะครับผมเรียกไม่เป็นว่าอย่างไรแต่ว่าเป็นตะปูตัวหนาแล้วก็ใช้เชือกผูก ครับ แล้วก็อันนี้ก็ทุกคนก็คุยกันโอ้โหมันต้องอะไรขนาดนี้ถึงขนาดแบบคนเราถ้าจะผูกคอเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้แค่ตะปูแค่ดอกเดียวทีนี้ก็เลยก็มีคนไปถามอีกว่าที่หอพักที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเขาบอกว่าห้องเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการฆ่าตัวตาย ฮะเฮ้ย ประวัติก่อนหน้านี้แล้ว เหรอ เหมือนกัน อ๋อ ใช่ครับ ครับ แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ารูที่ใช้ในการเจาะนะครับเป็นรูเดียวกันกับการที่เสียชีวิตครั้งที่แล้วด้วย เฮ้ยเฮ้ยขนลุกโอ ้จริงครับเรื่องนี้เขาบอกเลยแต่ว่าก็คุยกับทางทีมงานว่าขอไปดูได้ไหมผมยังคุยกับทางน้องๆว่าขอเป็นมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเจ้าของหอเขาไม่อนุญาตเลยเขาก็ปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบก็ไม่ได้บอกใครไปข้างนอกครับ เราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูที่ห้องนี ้ใช่ครับก็แต่ก็น้องเขาก็ทุกคนก็เลยคิดว่าให้มันมีอาถรรพ์อะไรในห้อง นี้ด้วย ไหมอะไรอย ่ างเงี้ย ครับ แล้วแต่ก็น้องก็ไม่ได้แค่ไปที่ทำงานนะครับก็เข้ามาเข้าฝันคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคือน่าจะคืนที่สองครับว่าโทรมาบอกว่าเนี่ยผมแม่ครับผมอยากกลับไปทำงานผมอยากมีรายได้ครับผมอยากอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไปไม่ได้ครับแม่อะไรเงี้ยผมยังไม่อยากไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับการที่เขาคุยกับคุณแม่ในฝัน โ อ้ คร ับ ก็หลังจากนั้นอีกประมาณ7วันก็ยังมีเพื่อนๆที่สาขาก็ยังมีเห็นอยู่นะครับก็ยืนอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเห็นเป็นเหมือนแบบหันหลังให้อะไรเงี้ยครับหันไปปุ๊บเห็นหลังแล้วหันไปก็เห็นยืนอยู่แป๊บนึงสักพักก็แบบหายไปอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่แต่ว่าผ่านไป7วันหลังจากวันเผาก็ไม่พบแล้วประมาณนี้ครับ อ๋อคือพอหลังจากวันเผาไปแล้วเรียบร้อยก็ปรากฏว่าพอทำพิธีการอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มาอีกเลยเหมือนกับว่าเขาไปแล้วไปชอบเขาแล้วถูกไหมฮะ ใช่ใช่ คือตอนแรกที่ช่วง 3-4 วันเนี่ยเขายังเหมือนจิตเขายังผูกพันอยู่กับงานอยู่รักงานที่ทำอยู่รักเพื่อนๆที่ร่วมงานอยู ่ใช่ครับน้องเป็นคนขยันมากครับ ขยัน แล้วก็เป็นคน น่าเสียดายครับ ดูแลยอดขายเป้าขายบริษัททุกอย่างเลยครับ ครับโอ้โหแต่ว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยพอผมฟังคุณวุฒิเล่าเนี่ยวุฒิตกใจนะว่าโอเคผมตกใจเรื่องของการผูกคอตายก็เปราะหนึ่งแล้วโดยการใช้ตะปูตอกไปที่ตรงบริเวณเนี้ยแล้วเอาเชือกแขวนคอตัวเองแล้วลักษณะยืนเสียชีวิตยืนตายแบบสามัญบ้านเนี่ยแหละ ใช่ครับ แล้วมันขนลุกอีกรอบนึงก็คือเคยมีคนผูกคอตายในห้องนี้เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็ขนลุกอีกรอบนึงก็คือไอ้ตรงบริเวณเนี้ยแล้วใช้ตะปูตอกเนี่ยรูเดียวกันกับศพที่แล้วอีก ใช่ครับผม โอ้ยแล้วทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามีใครไปอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าวะ นั่นแหละครับห้องนั้นที่ทุกคนก็คุยกันว่าไม่แน่ใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนที่จริงๆเขาเป็นคนสดใสร่าเริงนะครับ แล้วก็ตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวแต่ไปอยู่ในห้องที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหม โอ้แล้วมีเพื่อนๆที่สนิทกับเขามาเข้าฝันมั้ยเขามาบอกอะไรมั้ยว่าเขาทรมานมั้ยเขาอะไรยังไงมั้ยอะไรอย่างเงี้ย อ๋อถ้าเพื่อนๆอาจจะไม่มีข้อมูลครับแต่ว่าก็ได้ที่ทราบก็คือจากคุณแม่ที่เขากลับมาบอกเลยครับว่าอยากไปทํางานอยากหารายได้ให้ที่บ้านเนี่ยครับ โอ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมถามจริงนะผมถามเป็นคำถามนึงจังหวัดอะไรบอกได้ไหมครับ เป็นอีสานกลางแล้วกันคร ับ โอเคอีสานกลางแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจังหวัดอะไรนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหอพักนั้นห้องพักนั้นเนี่ยมีใครเข้าไปอยู่หรือเปล่านะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในคืนนี้ไม่แน่นะครับลองดูนะฮะว่ามีรอยตะปูหรือเปล่าผมว่าใครพักอยู่หอพักแล้วอยู่แถวอีสานกลางก็ต้องหามองแหละว่าใช่หอเราเปล่าวะใช่ห้องเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย ครับ ลองดูนะฮะมีรอยตะปูตอกอยู่หรือเปล่าโต ตอนนี้ผมว่าใครที่มีห้องที่มีรอยตะปูเนี่ยเดินไปหาอะไรแปะปิดเรียบร้อยหมดแล้วครับผมโอเคคุณวุฒิขอบคุณมากสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเสียงคุณวุฒิเล่าเรื่องดีมากเสียงหล่อมากอะ ครับพี่ขอบค ุ ณ ฮะงั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าเชิญอีกนะครับยินดีต้อนรับนะ ยินดีครับพี่ขอบคุณมากครับ ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าท้ายรายการจะได้กิฟต์เซตแจกมาลองกรอบไฮโซหรือเปล่านะครับ ได้ครับผมขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับคุณวุฒิสวัสดีครับเรื่องที่4มารออยู่เรียบร้อยเป็นสายของพี่ลีฮะพี่ลีแท็กซี่คนนี้ครับปัจจุบันอายุ43ปีแกบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นด้วยเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมาและพี่ลีให้ชื่อเรื่องว่าก่อนเจิมรถเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ลีอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วแหละครับสวัสดีครับพี่ลีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับสบายดีนะพี่นะ สบายดีครับ คิดถึงจังคิดถึงจัง ครับผม นะครับ อาทิตย์ที่แล้วโทรมาพอดีคนเล่าเต็มแล้วก็เลย เสียดาย ไม่ได้เล่า อืมนะครับพี่ลีเมื่อวานนี้ได้ฟังกิจกรรมทัวร์แท็กซี่ผีใช่ไหม ฟังอยู่ครับ เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมอยากไปพี่ลีบ้างนะ ได้ครับ หลังจากเมื่อวานนี้ไปกับพี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะพี่ ยินดีครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจจะบันทึกเบอร์โทรของพี่ลีไว้แล้วโทรติดต่อกลับไป ได้ครับพี่ไม่เป็นไรคร ับโอเคนะครับมาวันนี้ดีกว่าครับพี่ลีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเป็นยังไงอะไรยังไงฮะก่อนเจิมรถ พี่ขวัญจำได้ไหมที่ว่าผมจองรถไว้อ่ะจะได้ป้ายแดงที่เล่ากันไว้พี่ขวัญจำได้ไหม จำได้ฮะ ผมว่าจะเอาป้ายแดงเนี่ยยังไม่เจิมจะไปลองที่เดิมก่อน ว่าป้ายแดงยังไม่เจิมหมายความว่ารถคันเก่าเหรอคันที่มีเรื่องราวนะ ไม่ครับพี่อันนี้คันใหม่ครับ อ๋อครับ ใหม่ล่าสุดเลยครับนี่ยังนั่งอยู่รถในรถป้ายแดงครับตอนนี ้เอาเหรอ เจิมมาแล้วครับแต่เจิมมาแล้ว แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนหน้าที่พี่จะไปเจิมถูกไหม ใช่วันที่สิบเลยครับวันที่สิบเลย ครับ ตอนนี้ก็เรียบเรียงเรื่องไว้ที่จะเล่าพี่ขวัญประมาณ 5-6 เรื่องนะครับบอกพี่ขวัญไว้ก่อน โอ้โหครับ ได้แล้วครับมีผีแม่ไม้มีผีแม่ไม้มีผีเป้าที่จะเล่าหลายเรื่อง โอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นเก็บไว้ก่อนผมอยากฟังเรื่องนี้พี่ลี ได้ครับ ลุยเลยครับผม เล่าเลยนะครับ ครับ เมื่อวันที่10นะครับผมก็ได้รถมาป้ายแดงมา ครับ กะว่าจะไปเจิมที่ต่างจังหวัดขอนแก่นวันนั้นผมออกจากกรุงเทพนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับก่อนที่ผมจะออกผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้รถยังไม่ได้เจิมผมจะผ่านไปตรงที่ไฟไหม้ผับตรงนั้นผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าใครอยากให้ผมไปส่งขอให้โบกผมได้เลยนะครับพี่ขวัญขอให้โบกผมได้เลยผมจะได้มีเรื่องไปเล่าให้พี่ขวัญฟังผมว่าเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็ออกจากบ้านก็ขอแม่ย่านางขออะไรทุกอย่างแล้วจังหวะที่ผมขี่มาผ่านตรงผับตรงนั้น ครับ จังหวะที่ผมขี่มาผมก็ชะลอนะพี่ขวัญ แ ต่จังหวะที่ผมชะลอรถผมรถใหม่เลยนะวันนั้นรถใหม่เลยออกมาวันนั้นเลยเสร็จปุ๊บพอขี่ชะลอมารถผมกระตุกพี่ขวัญรถกระตุก3ทีกระตุกตึ๊กตึ๊กเหมือนจะจอดอ่ะพี่ขวัญนึกออกไหมมันจะดับผมก็คิดในใจขนลุกหมดเลยนะพี่ขวัญขนลุกหมดเลยแต่ก็มองนะกระตุกผมก็บอกว่าจะขึ้นมาก็ขึ้นมาจะให้ผมไปส่งที่ไหนก็บอก เดี๋ยว ให้ปรากฏตัวให้เห็น เราพูดปากเปล่าออกเสียงออกไปหรือว่านึกในใจ พูดเลยครับผมพูดเลยแต่รถผมกระตุก3ครั้งตึ๊กสามครั้งเหมือนรถจะดับพี่ขวัญ คร ับ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ขวัญก็ขับไปเรื่อยผมก็ขับไปนะขับไปช่วงจังหวะที่เข้าโคราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปขอนแก่นพี่ขวัญนึกออกไหม นึกออกฮะเส้นนั้น ช่วงนั้นน่ะแต่ระยะทางนี่จะมีไฟตลอดนะแต่มีช่วงนั้นไม่มีไฟพี่ขวัญไฟมันจะไม่มีถ้าใครผ่านไปทางโน้นจะสังเกตดูได้ครับไฟจะไม่มีไปหลายทางเป็นประมาณ5กิโล6กิโล คร ับ จังหวะที่ผมเลี้ยวซ้ายปุ๊บไปจังหวะช่วงไฟไม่มีอ่ะ คร ับ ผมเห็นผู้ชายกับผู้หญิงนั่งในรถผมพี่ขวัญ เป็นลางๆครับพี่ขวัญ ครับ ผู้ชายนั่งด้านซ้ายผู้หญิงนั่งด้านขวาแต่ผู้ชายอ่ะหน้าดำเหมือนเขาเอาพวกหมิ่นหม้อมาทาหน้าดำแต่ผู้หญิงเหมือนเอาแป้งมาทาผมก็ขับไปก็ตกใจผมก็ตกใจก็เหมือนกับเราตาฝาดหรือว่าเราจะง่วงหรือเปล่าผมก็นึกในใจนะถ้าจะให้ผมไปส่งตรงไหนก็บอกหรือว่าจะไปเที่ยวกับผมที่ขอนแก่นผมจะไปเติมรถนี่ก็บอกเขาเหมือนเขาว่าเขาหัวเราะดังสองครั้งนี่แหละพี่ขวัญเหมือนเขาหัวเราะผมก็บอกจะไปเที่ยวกับผมใช่ไหมถ้าไปเที่ยวกับผมก็ขอเสียงหัวเราะอีกทีผมจะได้มีเพื่อนไปด้วยเขาก็หัวเราะอีกพี่ขวัญ หัวเราะ อีกแต่ไม่ชัดนะพี่ขวัญเป็นลางๆขึ้นนะพี่ขวัญเป็นลางๆเหมือนว่าเป็นลางๆแต่รู้ว่าเป็นควันอ่ะเป็นควันลางๆเป็นเงาแต่เห็นหน้าผู้ชายหน้าดำผู้หญิงหน้าขาวอันนี้ผมก็ถ้าไปกับผมนะก็ปกปักรักษารักษาผมก็ช่วยกันไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรไปเที่ยวกับผมก็ได้ก็ว่าเนี่ย อ ันนี้ก็ผ่านไปจังหวะที่ผมขับรถขับไปผมก็มองข้างหน้านะพี่ขวัญมองข้างหน้าผมก็รู้แล้วว่าเขาไปกับผมแล้วแต่มันเป็นลางๆผมมองหน้าเหมือนมีคนเอาผ้าสีขาวพี่ขวัญมาผึ่งไว้ข้างทางจังหวะที่ผ ม มองหน้าเอาผ้าสีขาวผึ่งไว้ข้างทางผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็ขี่ไปขับไปผมก็ขี่ขับรถก็120ทำไมไอ้ผ้าตัวนั้นอ่ะทำไมมันไม่ถึงสักที ก็คือจากระหว่างที่เราขับรถไประยะห่างจากรถกับผ้าเนี่ยเราเห็นแล้วประมาณสักระยะหนึ่งอ่ะไกลไหม ประมาณไกลอยู่ประมาณสัก30-40เมตรที่กว ่ า แต่ก็ถือว่าก็ไม่ไกลมากแต่ก็พอมองเห็นถูกไหมฮะ ระยะทางที่สุดไฟพอดีเลยสุดไฟรถพอดีเลยอ๋อ ครับผม สุดไฟรถพอดีเลยตรงนั้นมืดเป็นป่านะพี่ก่อน ครับ ก็ผมก็มองทำไมมันไม่ถึงสักทีก็เร่งเครื่องมาหาเขาพี่ก่อนเร่งไปอยากรู้ว่ามันหรือว่าคนจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไฟท้ายเขาเสียหรือเปล่าคิดอย่างนี้นะพี่ขวัญจังหวะที่ผมขี่ไปยิ่งเร่งเขายิ่งพอผมยิ่งเร่งไปฮะเขาเหมือนกับเร่งหนีอ่ะพี่ขวัญนึกออกไหมเหมือนผ้าสีขาวนั้นน่ะมันปิ้วปุ๊บหนีผมไปเรื่อยปิ้วไปเรื่อยอ่ะพี่ขวัญไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้มันอะไรวะมันทำไมวิ่งเร็วยังไงวะผมก็ยิ่งเหยียบนะเขาก็ยิ่งหนีผมไปเรื่อยผมว่าเอาแล้วมันไม่น่าจะใช่มอเตอร์ไซค์แล้วคิดในใจนะผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากสิ่งนี้ไม่ใช่คนหรือว่าเป็นวิญญาณอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรจากผมก็ขอได้นะครับเพราะผมพรุ่งนี้ผมจะไปเติมรถแล้วก็ไปทำบุญด้วยไปใส่บาตรด้วยพอผมตั้งจิตอธิษฐานปุ๊บพี่ขวัญรู้ไหมไอ้ผ้าสีขาวนั่นน่ะมันกลับลอยกลับมาหาผมพี่ขวัญลอยกลับมาหาผมลอยกลับมาลอยเหมือนผมช้าลงนะพี่ขวัญแต่ช้าลงแต่ผ้าตัวนั้นเหมือนกับลอยกลับมาหาเรา ครับ ผมก็เพ่งมองนะพี่ขวัญจังหวะที่ผมเพ่งมองพี่ขวัญรู้ไหมว่าผมเห็นอะไร เห็นอะไร เห็นเป็นแม่ชีพี่ขวัญ ฮะแม่ชี ครับแม่ชีอุ้มบาตรเดินผมก็เอ้าแม่ชีเอ้าแม่ชีประมาณ4:00กว่าผมคิดว่าแม่ชีสงสัยจะไปบิณฑบาตไปอะไรมองเนี่ยทีแรกคิดน ะ แต่ก็คิดอีกใจหนึ่งเอ้ยแม่ชีอะไรทำไมเดินเร็วกว่ารถเราอีกพอเราตั้งจิตอธิษฐานปุ๊บแกเหมือนกับว่าแกจะเดินทีนี้ผมมองเห็นแล้วระยะห่างผมประมาณ20เมตรแต่ผมมองปุ๊บเหมือนเขาไม่ได้เดินพี่ขวัญเหมือนเขาลอยเอาเหมือนกับลอยเอาแต่อุ้มบาทนะพี่ขวัญเขาไม่ได้สนใจผมนะผมก็จังหวะที่ผมขี่เข้าไปใกล้ๆเขาอะขับเข้าไปใกล ้ ๆผมก็พยายามเพ่งมองนะพี่ขวัญถ้าผมเพ่งมองตรงเหมือนกับว่าเขาห่างไปเรื่อยพี่ขวัญแต่ถ้าผมไม่มองเขาเหมือนกับว่าเขาจะใกล้เราเข้ามาเรื่อย ๆลักษณะแม่ชีครับแม่ชีรูปนั้นเนี่ยเขาเดินหันหน้ามาทางเราหรือว่าเขาหันหลังให้รถเรา เขาหันหลังให้รถเราพี่ขวัญ ครับ เสร็จปุ๊บผมก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่คนหรอกคิดว่านะคิดว่าไม่ได้ใช่คนผมก็บอกว่าจะให้ผมช่วยเหลืออะไรก็บอกแล้วกันถ้าผมมองเขาเหมือนเขาห่างถ้าผมไม่มองเขาเหมือนเขาเดินเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆเหมือนเราจะ เหมือนเราจะขี่รถแซงคนไปพี่ขวัญนึกออกไหม ครับครับ จังหวะที่ที่ผมมองแล้วขาก็ไม่ติดพื้นพี่ขวัญเขาเดินเหมือนเขาลอยอ่ะเดินเหมือนเขาลอยเอาผมก็พยายามตั้งสตินะใจหนึ่งก็กลัวอยู่ใจหนึ่งก็สั่นขนก็ลุกใจหนึ่งก็ดีใจพี่ขวัญ ครับ ดีใจว่าจะได้มีเรื่องมาเล่าพี่ขวัญฟัง โอ้โหไม่ต้องดีใจไงนะผมว่าตั้งสติดีๆเหอะถูกต้องแล้วล่ะ ใช่ก็ตั้งสติพี่ขวัญตั้งสติก็ตั้งสติอยู่แล้วแต่จังหวะที่ผมจะแซงเข้าไปอ่ะผมจังหวะผมไม่มองเขาแล้วนะพี่ขวัญถ้าผมมองเขาจะห่างผมไปผมแกล้งไม่เห็นเขาจังหวะที่ผมจะแซงเข้าไปเขาเดินมาเทียบรถผมอ่ะพี่ขวัญเดินมาเทียบรถผมแล้วสิ่งที่ผมได้ยิน อ ่ะพี่ขวัญรู้ไหมว่าเขาพูดอะไร ว่า เขาบอกว่าใส่บาตรไหมใส่บาตรไหมผมก็ขนลุกเลยพี่ขวัญผมก็ตั้งสตินะเขาพูดอีกเขาบอกใส่บาตรไหม คร ับ ผมก็บอกว่าครับผมจะไปใส่บาตรให้พรุ่งนี้ถ้าผมไม่เจิมรถพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้าผมเห็นพระผมจะใส่บาตรให้ไม่ต้องกลัวผมจะใส่บาตรให ้ เขาก็เหมือนกับเขาหันมามองหลังรถผมนะพี่ขวัญจังหวะที่ผมพูดว่าผมจะใส่บาตรให้พรุ่งนี้มันจะไปเจิมรถเหมือนเขาหันมามองหลังรถผมแต่ไอ้คนที่นั่งสองคนหลังรถผมอ่ะมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาพี่ขวัญเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา คร ับ ผมก็ตายแล้วทั้งนอกรถทั้งหลังรถ นั่นแหละ ก็เจอ ก็จะบอกว่าข้างหลังก็มีข้างนอกก็มาอ่ะพุ่งตรง ใช่เขามองผมก็จะใส่บาตรให้คนข้างหลังด้วยก็ว่าเงี้ยก็จะใส่ให้คนข้างหลังด้วยนะสองคน ก็นึกในใจเนาะเออครับ นึกในใจผมจะใส่ให้ด้วยสองที่อยู่ด้านหลังไม่ต้องปรากฏตัวผมเห็นก็ได้ผมรู้แล้วว่าท่านมากับผมว่าไง ร ู้แล้วว่าพวกคุณมากับผมไม่ต้องปรากฏตัวเห็นก็ได ้ ผมก็ขับรถไปแม่ชีเหมือนท่านถอยหลังไปเรื่อยๆนะพี่ขวัญถอยหลังไปเรื่อยแต่จังหวะที่ผมมองกระจกมันก็แกเดินตามรถเราเรื่อยพี่ขวัญมันแกปิวตามรถเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ตั้งสตินะครับครับแล้วนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นะ ครับถูกต้องครับ ใจก็นึกถึงพระคุณพ่อก็ตั้งสติอ่ะพี่ขวัญผมไม่หลุดอยู่แล้วเพราะผมพ่อผมเป็นถามว่ากลัวมากไหมก็ไม่กลัวนะพี่ขวัญกลัวอยู่ไหมก็กลัวอยู่ก็กลัวอยู่แต่ไม่ได้ว่ากลัวมากขนนี่ลุกไปตลอดนะพี่ขวัญขับรถไป ครับ จังหวะที่ขับไปอีกผมก็หลุดแต่ไม่ชี้มานะพี่ขวัญ ครับ จังหวะที่ผมขับมาผมกำลังนึกอยู่ผมเห็นคนน่ะพี่ขวัญวิ่งตัดหน้ารถผมข้ามมาจากฝั่งนู้นน่ะเห็นคนนะวิ่งมา ครับ ลักษณะการแต่งตัวของเขาเนี่ยใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อขายาวเหมือนคนทำงานก่อสร้างพี่ขวัญนึกออกไหมแล้วข้างๆเอวเขาจะแขวนหมวกไอ้นี่หมวกก่อสร้างหมวกสีขาวพี่ขวัญรู้ถูกไหม หมวกเซฟตี้อย่างนี้เหรอพี่ใช่ไหม ใช่ครับพี ่ครับ จังหวะที่เขาวิ่งมาผมก็เห็นแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะตีสี่ตีห้าแล้วใส่พวกก่อสร้างมั้งเขาจะวิ่งไปทำงานหรือเปล่า ครับ จังหวะวิ่งเข้ามาใกล้ๆผมพี่ขวัญสิ่งที่วิ่งผ่านหน้าผมไปอ่ะผมเบรกรถเกือบไม่ทันพี่ขวัญผมเห็นคนคนนี้เขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งเตะมือเขาข้ามถนนมาพี่ขวัญนึกออกไหมคนวิ่งเตะมือตัวเองอ่ะมือยาวๆเตะมือข้ามถนนมาสิ่งที่ผมเห็น อ ่ะพี่ขวัญเขาไม่มีหัวครับ ไม่มีหัว ไม่มีหัวพี่ขวัญคอมีแต่ตัวกับคอหัวไม่มีวิ่งเตะมือเขาไม่สนใจผมเลยนะพี่ขวัญวิ่งเตะมือตึ๊บข้ามมาจากฝั่งโน้นนะเห็นเป็นเงาเป็นคนเลยวิ่งเตะมือแต่ผมก็ต้องนะพยายามต้องผมก็เบรกนะเพราะมันดึกมันรถไม่มีวันนั้นแปลกมากรถไม่มีเลยพี่ขวัญมีรถผมอยู่คันเดียว คร ับ เขาก็วิ่งข้ามมาเขาก็เตะมือเข้ามาแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าเขาวิ่งหายเข้าไปในป่าเสร็จผมก็อธิษฐานนะวันนี้ไหนๆก็เจอแล้วเดี๋ยวผมไปใส่บาตรให้เหมือนกันนะผมจะใส่ให้ทุกคนเลยที่ผมเห็นก็ว่าเงี้ยทีนี้ผมจะไปใส่บาตรให ้ ผมก็ขับรถมาพี่ขวัญขนผมลุกตลอดเลยพี่ขวัญ ขนลุกตลอดเลยทั้งขนแขนขนขาขนหัวลุกตลอดนะพี่ขวัญ คร ับ ผมก็ขับมาถึงขอนแก่นก็ประมาณสักตีห้ากว่านี่แหละผมก็ก่อนที่ถึงขอนแก่นอ่ะเลยโคราชมาผมไปจอดปั๊มน้ำมันก่อนไปเติมปั๊มไปเติมน้ำมันผมก็เล่าให้เด็กปั๊มฟังบอกเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอผีหลอกระวังเนี่ยเล่าให้เด็กปั๊มฟังเด็กปั๊มก็บอกว่าเขาก็เฉยนะพี่ขวัญเหมือนเขาไม่อยากฟังผมนะผมรู้ว่าเนี่ยผมเห็นอย่างนี้เด็กปั๊มก็บอกว่าไอ้ตรงช่วงแยกใช่ไหมบอกว่าผมบอกว่าใช่โอ้พี่ตรงนั้นพวกมีรถก่อสร้างพวกอะไรมันชนกันแล้วก็เหยียบกันคอขาดก็มีเยอะตรงนั้นก็โดนตรงนั้นมีอุบัติเหตุบ่อยเขาว่าเงี้ย uh-huh. ตรงนั้นมันไม่มีไฟเขาว่าเงี้ยไฟไม่มีมืด uh-huh. แล้วมีรถก่อสร้างออกมาแล้วก็พวกก่อสร้างอ่ะโดนเหยียบคอขาดเขาว่าเงี้ย uh-huh. เขาโอ้โหสูงก็ยิ่งขนลุกใหญ่เลยพี่กวนขับรถได้ไหมวะเนี่ย uh-huh. ทำไมเจอแบบนี้วะผมก็เติมน้ำมันเสร็จปุ๊บก็ตั้งสตินะพี่กวนตอนนั้นนะ uh-huh. ยิ่งเด็กป้ามันพูดอย่างนี้ผมยิ่งต้องตั้งสติมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกแต่ขับมาเรื่อยๆแต่ผมก็ดีมันประมาณสักตีห้าแล้วมันจะสว่างนะพี่ขวัญ ครับ วิ่งวิ่งวิ่งมาถึงบ้านไ ผ่ ก็แวะเข้าไปตลาดก็ไปซื้อพวกกับข้าวใส่บาตรให้พวกเขาที่ผมเห็นนะใส่บาตรเสร็จปุ๊บผมก็ใส่บาตรอธิษฐานเสร็จก็กวาดน้ำให้เขาผมก็ขี่รถไปหาหลวงพ ่อ หลวงพ่อไม่เอ่ยชื่อวัดท่านนะครับไปหาหลวงพ่อก็ประมาณรอท่านประมาณสักสองโมงกว่าสามโมงแหละท่านฉันข้าวเสร็จผมก็ถอยรถเตรียมหันหน้าไปทางที่ตะวันออกกุฏิท่านก็อยู่ข้างหลังรถผมนะที่กวาดก็ไปกราบท่านหลวงพ่อนี่ผมขี่รถไปจากกรุงเทพผมจะมาเจิมรถท่านก็ถามแล้วทุกสุขดีมาไงโยมก็รู้จักกับท่านนะก็ท่านก็ถามมาไงก็ผมไปออกแท็กซี่มาป้ายแดงเอารถมาเจอกับหลวงพ่อแกก็ให้ไปเก็บดอกไม้ทุกเทียนมาถือขันห้าผมก็ถือขันห้านำหลวงพ่อมานะพี่ขวัญท่านอยู่ข้างหลังนะจังหวะที่หลวงพ่อเดินมาถึงรถผมยังไม่ถึงประตูหลังอ่ะพี่ขวัญท้ายรถอ่ะท่านก็หยุดหลวงพ่อก็หยุดแล้วก็หันมามองในรถผมแล้วหันมองหน้าผมแล้วก็ท่านก็พูดว่ามาเที่ยวกับเขาอ่ะดูแลเขาด้วยนะท่านว่าอย่างเงี้ยท่านพูดคนเดียวนะ ครับ มาเที่ยวเขาดูแลเขาด้วยนะ คร ับ ว่าอาจจะมาจะเจิมรถให้เขาแล้วเดี๋ยวอาจจะมาจะฝากไม่ยายนางกลับไประหว่างเงี้ยก็ถามหลวงพ่อคุยกับใครอ้าวก็โยมไปเชิญใครก็ขึ้นมาไปพูดอะไรไว้อ่ะ คร ับ โยมไปเชิญอะไรเขาขึ้นมาไปพูดอะไรไว ้โอ้ครับ ผมก็ขนลุกเลยทีเนี้ยผมว่าใช่ไหมครับหลวงพ่ออาโยมเห็นไหมล่ะ ครับ เมื่อคืนผมบอกเห็นครับนั่นแหละหลวงพ่อเจิมรถให้แล้วก็กลับไปที่เดิมก็ไปเปิดประตูรถให้เขาลงนะไม่เป็นไรหลวงพ่อจะฝากเขาไปเพราะถ้าเจิมแล้วเขาจะขึ้นรถไม่ได้แต่หลวงพ่อจะฝากไม่ได้นางไปให้ คร ับ ปุ๊บท่านก็เจิมรถให้ผมเจิมรถให้เสร็จผมก็กราบลาท่านก็ตีรถกลับมาเลยครับพี่ขวัญตีรถกลับมาก็ไม่มีเหตุการณ์ก็ปกติก็มาถึงเทพมาถึงผับตรงนั้นผมก็มาจอดผมก็เปิดประตูรถ ครับ อ้าวไปเที่ยวกับผมแล้วก็ลงนะครับผมมาส่งแล้ว บุ ญก็ทำให้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมเห็นที่ให้ผมมีเรื่องไปเล่าให้พี่ขวัญฟังก็ว่างเงี้ยก็เปิดประตูรถให้เขาลงนะพี่ขวัญจังหวะที่เปิดประตูรถปุ๊บผมได้ยินอ่ะลอยๆมาเสียงผู้หญิงบอกว่าขอบคุณค่ะผมก็มองหานะเอ้าใครวะมองซ้ายมองขวาไม่มีคนอ่ะพี่ขวัญผมก็มองไม่มีใครนะแต่ได้ยินลอยๆมาผมก็ปิดประตูรถก็กลับบ้านเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับพี่ขวัญ เป็นเพราะว่าสาเหตุเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยเป็นเพราะเราเนี่ยไปเอ่ยชื่อไปเชิญเขาไง ใช่ครับ ใช่ไหม ครับผมอยาก เราไปเชิญเขาว่า ลองดูว่า ว่ารถคันนี้อ่ะถ้ารถยังไม่เจิมอ่ะถ ้ าผมอธิษฐานเชิญกันแล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไห ม เพราะว่าผมเคยบอกพี่ขวัญว่าผมจะทำแบบนี้จำได้ไหมที่ จำได้ พี่ขวัญไว้ จำได้ฮะแต่เขาหลังอย่าไปทำแบบนี้ผมว่ามันไม่คุ้มเลยนะ พราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าวันนั้นถ้าเกิดพี่สติหลุดไปขึ้นมาหรือว่าสติไม่มีเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะพี่โดยช็อตที่ไม่ว่าจะเป็นช็อตอยู่นั่งอยู่ในรถของเราหรือช็อตเห็นผ้าขาวแล้วปรากฏว่าเป็นแม่ชีอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ช็อตที่วิ่งตัดหน้ารถอ่ะ ใช่ครับ โอ้เพราะฉะนั้นคราวหน้าคราวหลังไม่เอานะพี่ลีไปคิดอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นนึกอย่างนั้นไปเรียกเขาเพื่อผมที่ผม ก็อยากรู้พี่ขวัญผมเป็นคนไม่กลัว ก็รู้แล้วพี่แต่ว่าขวัญจะบอกพี่ลีว่า ครับ คือผีอ่ะเมื่อก่อนจะเป็นผีก็เป็นคนมาก่อนถูกไหมฮะ ใช่คร ับแล้วคนเนี่ยมันก็มีทั้งนิสัยดีและนิสัยไม่ดีถูกไหม พี่ขวัญพูดถูกครับ เออถ้าเกิดวิญญาณที่พี่ไปเอิญไปเอ่ยปากเรียกมาแล้วนิสัยเขาไม่ดีเป็นคนเกเรมาแกล้งพี่มาทำให้พี่แบบเกิดอุบัติเหตุอ่ะพี่ทำยังไงถูกไหมฮะ คร ับ เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะหลายต่อหลายครั้งที่เราฟังมา คือผมไม่ได้ลบหลู่คือเรามีจิตใจที่ดีอ่ะ คือ ว่าอยากทำบุญให้เขาคือผม เข้าใจ ไม่ได้คิดร้ายกับเขา ผมเข้าใจครับแต่ว่าบางทีเนี่ยวิญญาณที่เราไปเอ่ยปากเรียกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วปรากฏว่าหรือว่านึกถึงเขาเนี่ยคือวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากมีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเป็นวิญญาณไม่ดีล่ะเป็นวิญญาณที่ดุร้ายล่ะทำยังไง ไม่สมควรทำครับ เนาะผมเป็นห่วงนะพี่ลีที่ผมพูดผมขออนุญาตพูดนะครับผมเป็นห่วงจริงพี ่พี่ขวัญพูดถูกแต่ใจหนึ่งก็อยากลองดูว่า ครับ ถ้าขับไปเองเนี่ยยังไม่เจอมันจะเจออะไรไหม แล้วถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีพี่ลีเป็นโชเฟอร์นำพวกเราออกทัวร์แท็กซี่ผีเนี่ยพี่ลีจะพอยังมีรถป้ายแดงอยู่ไหมฮะ ก็คันนี้น่าจะได้ป้ายวันอังคารคร ับ อ่ะไม่เป็นไรจะป้ายแดงป้ายอื่นป้ายก็แล้วแต่ถ้าไปพี่ลีผมว่าได้เจอแน่ๆ น่าสนใจเหมือนกัน ได้ครับพี่ขวัญยินดีครับพี่ขวัญ โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยนัดแน่กันนะพี่ลีเนาะ ใช่คร ับ ขอบคุณมาก ที่ทำให้แฟนๆในช็อกมีความสุขก็จะทำคร ับ โอ้ยน่ารักมากขอบคุณมาก สั่งได้เลยคร ับ ขอบคุณมาก ให้แฟนในช็อกมีความสุขผมก็จะทำให้แฟนในช็อกมีความสุขคร ับ ครับผมน่ารักที่สุดเลยแล้วคืนนี้จอดรถอยู่ตรงแถวสุขุมวิทหรือเปล่า ก็อยู่แถวเพชรบุรีคร ับ มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณฮันดีเบอร์เฮ้ยระยองบอกว่าสนุกมากเลยครับจริงไม่จริงไม่รู้แต่รู้ว่าสนุกมากเห็นด้วยฮะคือบางสิ่งบางอย่างจ๋า ก่อนที่ผมจะเล่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าผมเห็นใครไม่รู้เดินตัดหลังรถผมไป พี่ป๋องพี่ป๋องหรือเปล่าพี่ป๋องหรือเปล่าเดินตัดหลังเพราะว่าผมไม่เห็นแกไม่เจอแกนาน ป๋องหรือเปล่าแต่ผมจอดนี่มันจอดในซอยซอยมันมืดนะ ดูดีๆนะไปเจอแกอย่าไปทักนะ ครับผม ขอบคุณมากพี่ลีเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่ลีนะ มีเรื่องมีเก็บเรื่องไว้4-5เรื่องครับเรียบเรียงเรื่องไว้แล้ว ได้ครับ แล้วมีลุงคนหนึ่งก็เล่าให้ผมฟังด้วยนะที่ผับอย่างเงี้ย เอา ผมก็บอกว่าลุงโทรไปเล่ากับเดอะช็อกดิแกบอกไม่เล่าแกไม่กล้าเล่าแกจะถ่ายทอดให้ผมฟัง ได ้แต่ผมก็เรียบเรียงเรื่องให้เรียบร้อย โอเคเอาเรื่องของอื่นมาเล่าได ้วันหน้าแล้วกัน ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ลีในค่ำคืนนี้นะ ครับพี่ขวัญครับขอบคุณครับ ดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปมารออยู่อีกหนึ่งคนที่ผมไม่ได้คุยนานมากน้องคนนี้ฮะวันนี้เรื่องเมื่อกี้ก็มาจากโคราชไปขอนแก่นเรื่องของคนนี้ก็อยู่ที่โคราชนะครับน้องต้นคูนนั่นเองนะครับต้นคูนปัจจุบันอายุ35ปีต้นคูนมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่แหละครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาและต้นคูนให้ชื่อเรื่องว่าเรือนไม้เร่เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องต้นคูนอยู่กับเราครับสวัสดีครับต้นคูน สวัสดีครับสวัสดีครับ คิดถึงจังเลยนะฮะ เช่นกันครับพี่หาคิวลงยากมากครับ โอ้โหคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมต้องบอกว่าคิดถึงน้องมากๆนะครับต้นคูนสบายดีนะ สบายดีครับ ตอนนี้เป็นไง พยายามโทรหาวันพี่ขวัญลงมาแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้บางคิวไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยครับ โอ้วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพี่ขวัญแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับต้นคูนครับสบายดีเนาะ ก็สบายดีครับช่วงนี้เพิ่งตรวจข้อสอบเด็กเสร็จก็ได้พักหน่อยนึงครับ เอาใจช่วยนะสู้ๆนะนะครับ ครับพี ่มาต้นคูน1เดือนที่ผ่านมาเรือนไม้เร่เป็นยังไงบ้างครับ ครับคือจริงๆเรื่องมันอยู่ในขั้วประมาณเดือนนึงครับพี่แล้วก็แต่ว่ามันเพิ่งไฟนอลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเคลียร์ไอ้เรื่องนี้ออกไปได้ครับ ยังไงฮะ คือไอ้เรื่องของเรื่องเนี่ยคือร้อยวันพันปีผมไม่เคยสนใจไอ้กระเช้าไอ้เขาไม่ใช่อะไรไอ้กระท่อมไม้ที่เขาเรียกขายอะพี่ไอ้กระท่อมไม้ที่เขาเหมือนซุ้มเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านผม อ๋อบ้านสำเร็จรูปที่เป็นบ้านแบบน็อกดาวน์งั้นเหรอเป็นไม้ที่เขา เป็นกระท่อมที่เอาไว้ตั้งแบบนั่งเล่นหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับ อ๋อเป็นหลังเล็กๆนั่นเหรอฮะ ใช่ใช ่ครับ เป็นร้อยวันพันปีผมก็ไม่เคยสนใจหรอกครับทีนี้วันนี้วันนึงเนี่ยเขาก็ใส่รถกระบะมาขายแถวในแถวบ้านท้าวผมเนี่ยครับ ครับ ก็ไม่รู้อะไรโดนใจแต่ว่ามันทำให้เราแบบเฮ้ยทำไมอยากได้แบบอยากได้ขนาดขับรถตามรถไอ้รถขายกระท่อมคันนี้มันไปแล้วนะครับพี่ผมถึงขนาดเราต้องขับรถตามไปเพื่อจะตามไปบอกว่าเนี่ยจะซื้อแล้วนะจะมาลงที่บ้านหน่อยซื้อเงินสดเลยอะไรเงี้ยครับ คร ับเสร็จก็เหมือนคือถ้ามองมันก็เป็นศาลาไม้หน้าบ้านธรรมดานะครับก็ซื้อวันนั้นก็ซื้อสดใจเงินเรียบร้อยก็ไปตั้งไว้หน้าบ้านเลยทีนี้ช่วงแรกๆมันก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าเด็กในบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกลางคืนเหมือนจะเห็นมีคนมานั่งในศาลาหลังนี ้ กลางคืนนะครับเพื่อนก็ถามว่าคุณต้นเอาเพื่อนมาที่บ้านไหมครับพอดีเมื่อคืนเห็นเหมือนมีคนอยู่ตรงในศาลานี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้ติดไฟที่ศาลาครับเพราะยังมืดๆหน่อยนึง คร ับ ก็ไม่มีนะเมื่อวานก็ไม่ได้พาใครมาอะไรเงี้ยเด็กก็เลยบอกสงสัยจะตาฝาดมาฆ่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ผ่านไปทีนี ้เฮ้ย พอ ต้นเดี๋ยวเป็นต้น ครับ เสียงอะไร เสียงอะไรครับเสียงอะไรพี ่เดี๋ยวต้นเดี๋ยว ผมอยู่คนเดียว ไม่มันดังจากที่พี่เนี่ยห้องไหน ฝั่งผมไม่ได้ยินนะครับ บาสเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้างนอกก็ได้ยินใช่ไหมโอเคต่อครับเดี๋ยวใจพี่หายหมดเลยเสียงมันดังมากเมื่อกี ้เสียงอะไรพี่ เหมือนอะไรตกไปรู้ตุ้งตุ้งตุ้ง ฝั่งผมไม่ได้ยิน ที น ี ้เรื่องมาเกิดอีกครั้งนึงคือแม่ผมมาครับเอามาใส่บาตรตอนเช้าเดี๋ยวทีนี้ผมมาโลเคชั่นของศาลาเนี่ยผมก็ตั้งไว้ทางหน้าบ้านแล้วเวลาเอาไว้รับแขกประสงค์คือเพื่อเอาไว้รับแขกอะไรอย่างเงี้ย คร ับ เสร็จทีนี้แม่ผมเป็นคนแกชอบใส่บาตรตอนเช้าครับก็จะมานั่งรอพักตั้งแต่ตีห้าก็จะมีเพื่อนบ้านอีก2-3 คนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาตักเป็นแก๊งของคุณแม่เขา คร ับ ทีนี้เพื่อนบ้านก็ถามคุณแม่มาว่าเนี่ยเมื่อวันลูกชายพาสาวไหนมาบ้านแม่ก็งงแม่บอกไม่มีนะอะไรเงี้ยเมื่อวานก็กินข้าวด้วยกันอยู่2 คนอะไรเงี้ยครับเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงมานั่งอยู่ในศาลาว่าจะทักอยู่แต่ก็ไม่ได้ทักเห็นว่านั่งอยู่ในทำไมมานั่งศาลามืดๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็งงแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวานพาใครมาบ้านไม่ลูกอะไรเงี้ยบอกก็ไม่นะแม่ก็อยู่กันไม่ได้พาใครมาอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยเพื่อความสบายใจเขาก็เลยไปติดให้ช่างเขามาติดหลอดไฟให้มันสว่างกลางคืนก็เปิดไว้อะไรเงี้ยจะได้ไม่มีอะไรกันมากทีนี้รอบที่2ของเด็กในบ้านครับคือนั้นน่ะเขาก็ดูทีวีอะไรของเขาแล้วครับทีนี้ผมก็ขึ้นห้องไปตรวจข้อสอบเสร็จเขาจะเดินไปปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านก็จะเข้านอนนะครับแต่ผมว่าสั่งไว้นะครับว่าไฟตรงศาลาเนี่ยไฟหน้าบ้านศาลาหลังเนี่ยไม่ต้องปิดหน้าเปิดให้สว่างไปเลยจะได้ไม่ต้องกลัวกันหรือตาฝาอะไรกันอย่างเงี้ยเด็กก็เห็นผู้หญิงครับผมยาวนั่งหันหลังให้คือหมายถึงว่านั่งหันหลังให้ทางเข้าบ้านนะครับ uh-huh. เด็กกันก็อ้าวประตูบ้านก็ล็อกแล้วมันแล้วมันดึกแล้วครับ uh-huh. แล้วมันก็แบบในบริเวณบ้านรั้วรอบขอบชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาก็อ้าวใครมานั่งตรงศาลานี้อะไรเงี้ยกำลังจะเดินออกไปดูพอเปิดประตูออกไปดูก็ไม่เห็นครับ คร ับ เด็กก็บอกอ้าวไปไหนแล้วสงสัยตาฝาดมั้งก็เลยปิดประตูแล้วกำลังจะเดินเข้าห้องนอนของเขาอะนะครับ uh-huh. ทีนี้ห้องนอนของเขาเนี่ยมันจะมีมุมที่เห็นในศาลานี้พอเดินผ่านกำลังจะเข้าห้องนอนเขาออกจากตัวบ้านหลักอะครับจะเข้าห้องนอนเขา uh-huh. เขาก็เห็นอีกว่านั่งหันหลังมีผู้หญิงคนนึงนั่งหันหลังให้ทีนี้ก็เลยแบบเขาบอกอ้าวมาจากไหนอีก uh-huh. แล้วสมัยผู้หญิงคนนี้ก็หันกลับมาหาเขาครับหันมาแบบ380 องศาครับพี่ขวัญ uh-huh. หันมาแบบตัวหันหลังให้แต่หัวหันมาหันมาหาเด็กครับเด็กมันกรี๊ดลั่นบ้านเลยครับ พ วกผมก็ตกใจก็วิ่งลงมาดูว่าเป็นอะไรบอก โอ้ ต้นผีคุณแม่ผีอะไรเงี้ยเราบอกไม่มีตรงไหนชี้ไปที่ศาลาไม้เนี่ยครับ เราบอกไม่มีเสร็จกันก็ตื่นขึ้นมาเด็กก็จะขอลาออกครับ โหถึงขนาดจะลาออกเลย ใช่ครับผมเลยบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้างั้นเดี๋ยวจะไปดูให ้ครับ คือพอเราไปสำรวจยิ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพี่หวานมันคือไอ้กระท่อมไม้ไอ้สาราไม้ธรรมดาซึ่งมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรเลยอ่ะไอ้คันจะไปตามเจ้าของที่มันขายมันก็ซื้อขายไปแล้วเราก็ไม่ได้จดเบอร์โทรไว้ครับ แล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้ ใช่ครับอ่ะเสร็จแล้วก็พวกสบายใจก็ให้เด็กลากลับบ้านไป3วันครับ ครับ เด็กมันก็ใจแข็งบอกอ๋อไม่เป็นไรหนูว่าจะตามฝาดไปอย่างเนี้ยตื่นเช้ามาก็เลยเด็กก็เลยไปตักบาตรกับแม่ก็เลยทำบุญอะไรไปเนี้ยครับทีนี้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาประมาณเดือนนึงครับไม่บอกไปพี่หวัน ครับ จะมีคนมาทักบ่อยมากว่าอ้าวทำไมดึกๆเดือนแล้วมีญาติมาอยู่ด้วยเหรอหรือไม่มีผู้หญิงมานั่งอยู่ในศาลาซึ่งตัวผมยังไม่เคยเห็นนะครับ คือมีคนทักบ่อยมากเลยเหรอ ใช่ครับใช่ครับ โอ้ เคยคนแถวบ้านเนี่ยไอ้ละแวกสี่หลังใกล้ๆกันเนี่ยทักไปจำเนี่ยว่าอ้าวใครมานั่งดึกๆดึกๆมีญาติมันอยู่อะไรเงี้ยบอกเลยรับคนรับเด็กดูแลบ้านใหม่เราบอกอ้าวคือมันถี่จนเราสงสัยอะครับก็มีอยู่คืนนึงผมก็แบบเล็งจากห้องตัวเองอะครับหกทุ่มตีหนึ่งตีสองมันก็ไม่ได้เห็นอะไรพอเรามานั่งดูมันก็สำหรับผมยังไม่ได้เห็นอะไรนะครับทีนี้วันนึงก็เลยไปนั่งทำงานตรงนั้นแหละครับนั่งทำงานในโรงศาลานี่แหละอากาศช่วงที่โคราชมันอากาศเย็นๆนะครับอากาศดีๆก็เลยไปนั่งตรวจงานตรงนั้นแหละครั้งวันสองวันแรกที่ไปนั่งแบบจริงจังเลยครับพี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมันก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นสาบๆมันกลิ่นแบบสาบตายแล้วมันแห้งๆอ่ะพี่สาบแบบจะที่ไปยังไงอ่ะสาบแบบแห้งๆอ่ะกลิ่นสาบแบบมันไม่ได้แบบวู้แรงมากมันแบบสาบแห้งๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่ามันมีสาบตายแถวนั้นแหละพี่หวานเชื่อไหมว่าผมขนาดผมให้เด็กเอาน้ำให้กินที่โต๊ะไอ้ที่ศาลานี่มันยังไม่กล้ามาเลย คือเด็กกลัวขนาดนั้น อ ่ะ ผม เลยบอกสักพักพอช่วงอาทิตย์ที่สามที่ซื้อหลังไอ้กระท่อมหลังเนี่ยครับผมก็ไปนั่งทำงานตอนนั้นก็คือเราด้วยความชราใจว่าเราก็ไม่เคยเจออะไรเงี้ยพี่หวานก็เป็นว่าแต่แม่กับเด็กในบ้านเห็นเรื่อย ๆ ไอ้คนรอบบ้านก็เห็นเรื่อยๆก็ทักมาจนแบบเราก็เลยมานั่งอะไรเงี้ยครับระหว่างไอ้ช่วงอาทิตย์ที่สามเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลานั่งทำงานไอ้ตรงศาลาเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพี่ขวัญเคยสังเกตเคยรู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีเรานั่งอยู่แล้วมันเหมือนมีคนมองเราอยู่แล้วเราแบบ ใช่เคยที่แบบว่า สัมผัสได้ว่ามันมีคนมองแล้วหันไปก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย เวลาคนเราถูกเหมือนกับใครมาแอบจ้องมองหรือมาจ้องดูอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เนาะ ทีนี้ผมเลยแบบมันก็แวบไปแวบมาอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่พอช่วงอาทิตย์ที่สี่จะครบเดือนที่ไอ้ซื้อกระท่อมหลังเนี้ยซื้อสาราไม้หลังเนี้ยคือกลิ่นเวลาไปนั่งทำงานตรงเนี้ยผมชอบทำงานดึกๆอะครับมันอากาศดีแล้วก็สงบด้วย คร ับแล้วแถวนั้นผมจะปลูกดอกราตรีไว้อะฮะต้นราตรีแล้วกลิ่นมันจะหอมกลางคืน คร ับ แต่ปรากฏว่ากลิ่นมันทำแม่งครับมันเหม็นๆปนหอมมาผมก็อธิบายไม่รู้ว่าไอ้กลิ่นแบบเนี้ยมันกลิ่นยังไงทีนี ้ มันก็เริ่มมีเห็นอะไรแบบผมนั่งหันหลังอยู่เนี่ยมันจะเริ่มเห็นแบบอะไรหางตาแวบๆซึ่งมันเป็นลักษณะสันฐานเหมือนผู้หญิงผมยาวผมก็แบบแต่พอหันไปก็ไม่เจอนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็เลยอดรนทนไม่ได้แล้วมันเริ่มรำคาญกับเรื่องเสียงต่างๆที่มันทักมาเนี่ยครับผมก็เลยไปนั่งตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานเลยว่าไม่รู้นะผมยังไม่เห็นคุณแต่ถ้าคุณมีอะไรหรือต้องการจะสื่ออะไรก็มาบอกกันเลยอย่าปรากฏกายให้คนอื่นเห็นเพราะว่าเนี่ยมันเริ่มสร้างความกลัวให้กับคนในบ้านกับคนนอกบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พักมาครับพี่วันแรกที่อธิษฐานเนี่ยกลิ่นเน่าแรงมากเน่าชนิดที่แบบมันเหมือนอยู่ใกล้ตัวเรามากครับพี่ขวัญเสร็จแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะครับจนมาเข้าวันศุกร์ผมก็นั่งทำงานปกติวันสุดท้ายที่จะตรวจงานเตรียมส่งเกรดอะไรเงี้ยครับก็นั่งทำงานไปเฮฮาไปก็คุยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนไปอะไรเงี้ย คร ับ สักหน่อยกลิ่นสักประมาณหกทุ่มกว่าเกือบตีหนึ่งครับกลิ่นนี้ก็มาอีกแล้วกลิ่นแบบเหม็นเน่าแรงมากไปเราก็เดินดูตามสุมทุ่มพุ่มไม้รอบๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรตายอะไรเงี้ยครับเสร็จระหว่างนั้นปากกามันตกไปใต้โต๊ะผมก็เลยจะก้มลงไปเก็บปากกาครับ อ ันนี้เต็มเลยครับพี่ขวัญเป็นสภาพผู้หญิง เลือดชุ่มตัวนั่งคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะครับ ใต้โต๊ะ ใต้โต๊ะที่ผมนั่งทำงานอยู่บนกระท่อมครับ ใต้โต๊ะบนศาลาหลังเล็กนั่นนะ ใช่ครับ เฮ้ย แล้วก็แบบเหมือนเขาแบบพยายามแบบนอนคุดคู่อยู่ใต้โต๊ะแล้วก็แบบมองหน้าขึ้นมาครับมองแล้วมองผมอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ขวัญผมนี่วิ่งกระโดดคิดว่าวิ่งกระโดดข้ามโต๊ะวิ่งเข้าบ้านเลยอะครับ ครับ เลยแบบคราวนี้มันคือสภาพเนี่ยคือผมยาวแน่ๆแล้วครับแล้วก็หน้าแบบเลือดมีแบบโชกไปหมดเลยแค่นี้ตื่นเช้ามาก็คุยกับแม่แม่เอาไงดีแม่ก็บอกเจอแล้วใช่ไหมก็เลยอ้าวทำไมแม่ถามแบบนี ้ ก็เลยเล่าแม่ฟังแม่ก็บอกว่าเจอแบบนี้ใช่ไหมเจอผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมบอกใช่เออแม่เจอก่อนแล้วแต่แม่ไม่กล้าพูด เอาหรอคุณแม่ก็ไม่เล่า ใช่ครับแม่เล่าให้ฟังว่าตอนปีสี่ตื่นมาเตรียมกับข้าวทำตักบาตรนะครับ ครับ ก็เห็นผู้หญิงนั่งหันหลังในอยู่บนศาลานั่นแหละแม่ก็คิดว่าเป็นแก๊งของเขาที่มารอตักบาตรด้วยครับ คร ับ ก็เดินเข้าไปทักระหว่างที่เดินกำลังจะเดินเข้าไปถึงตัวเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็หายไปแต่พอหันหลังกลับมาก็มาอยู่หน้าแม่ครับด้วยสภาพที่เลือดโชกตัวอย่างเงี้ย ลูกโอ้โหแล้วลูก แม่ผมเป็นคนทำบุญแล้วก็สติค่อนข้างดีครับ โอ้ ค่ะแกก็เลยหลับตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไป โอ้ ยแกเลยบอกว่าเดี๋ยวรอต้นเจอก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะพูด ครับ เด็กในบ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาจะเจอแว๊บแว๊บแว๊บของเขาหนักกว่านี้อีก โอ้คร ับ ก็เลยตกลงกันว่าเอาไอ้ดีแม่กับไอ้กระท่อมหลังเนี่ย เออยังไงอ่ะ ก็เลยตกลงกันว่าแม่ก็เลยว่างั้นแม่จะไปถวายวัดนะ คร ับ สะดวกใจไหมก็บอกว่าดีนะแม่เพราะอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าคือเขาไม่พยายามสื่อสารว่าเขาอยากได้อะไรไงครับแต่ว่าเขาก็มาปวดใจให้เราเห็นแบบทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ย คร ับ กระเทินผมเจอแล้วผมก็ไม่คงจะไม่ไปนั่งในศาลาหลังนี้อีกครับก็เลยว่าท่านก็ไปบอกกับหลวงพ่อที่แม่ที่คุณแม่รู้จักครับ คร ับ ก็เลยไปที่วัดเสร็จหลวงพ่อท่านก็เลยพอเห็นศาลาแล้วหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งครับท่านก็บอกว่าอาตมาจะขอรื้อกระท่อมหลังนี้นะจะเอาไม้ที่ใช้ได้ไปใช้ทำอย่างอื่นจะไม่ให้ท่านก็ไม่ได้บอกสาเหตุนะครับว่าทำไมต้องรื้อแต่ท่านบอกว่าจะขอรื้อให้เห็นแล้วว่าบอกว่าจะไม่ให้กระท่อมหลังเนี้ยอยู่คงสภาพแบบนี้อีกคือจะขอเอาไม้แบบรื้อแล้วเอาไม้ที่ใช้ได้ไปทำแบบซ่อมบัวซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ เชื่อไหมพี่พอตอนไปเรือครับตอนเราก็ไปเอาคนของเราไปช่วยที่วัดหรือหลังคาหรืออะไรเสียเงี้ยใต้โต๊ะที่มันจะมีโต๊ะติดมาด้วยกับในศาลาครับ มันมีผมอยู่กระหย่อมหนึ่งพี่ผมยาวๆเนี่ยผมแม่เห็นแล้วยังขนลุกเลยพี่เออเป็นแบบผมแบบผมกระหย่อมหนึ่งยาวๆเหมือนแบบถูกไม้มันทับไว้อ่ะ คร ับ ผมเลยบอกแม่เอาไงก็เลยบอกถ้างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันก็เลยเอาผมเส้นนั้นไปให้กับเปลือกช่วยทำพิธีเผาให้ก็นิมนต์พระไปทำบุญให้ในเมนนะครับก็เลยเผาในเมนเหมือนปกติครับเพียงแต่ก็นิมนต์ไปรับสังฆทานแล้วก็ทำบุญให ้ ผมว่าแปลกใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอกใจนะครับว่ามันจะเจอของแถมแบบนี้เพราะไม่งั้นเราก็คงจะขอเบอร์ไว้แล้วจะไปถามว่ามันเกิดคุณเอาไม้อะไรมาทำมันเกิดอะไรอย่างเง ี้ ย ไม่คือกรณีแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับพี่คือแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็มันก็ผมก็แปลกใจเองว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อไอ้ศาลาหลังนี้มาไว้ในบ้านเนี่ยครับเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบไอ้พวกแบบเนี้ยครับ ยิ่งเป็น ของไม้นี่ยิ่งแบบมันก็มีเรื่องแบบไอ้เกี่ยวกับไอ้ไม้โบราณเยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับไม่ค่อยอยากจะแล้วมันพอเจอหลังเนี้ยแบบทำไมมันอยากซื้อเข้าบ้านว่าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่สิงอยู่ตรงศาลานั้นเขาคงอยากจะไปปลดปล่อยอยากให้เราแบบอยากให้เรามาช่วยเขาอยากให้เราแบบอยากให้เราแบบ เข้าใจว่ามันอยู่กับเป็นแบบแถวบ้านนะพี่แต่ว่าผมก็อยู่มาตั้งนานหลังเนี้ยก็แบบมันก็ไม่ได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นครับแต่พอเห็นมันมาเกิดแบบถ้าสมมติเป็นแค่เด็กในบ้านกับเด็กในบ้านเนี่ยเราก็จะไม่คิดอะไรมากนะครับแต่ที่ทั้งแม่ทั้งคนรอบบ้านเห็นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ครับผมคือเรื่องคืออย่างที่ผมบอกเลยว่าน้องคุณครับว่าเขาคงโดนบันดาลใจให้คุณเนี่ย มาซื้อแล้วเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยจะช่วยเขาได้ให้เขาหลุดพ้นจากตรงเนี้ยจากตรงที่ยึดอยู่ตรงเนี้ยตรงศาลาตรงบ้านไม้หลังเล็กเนี้ยนะครับเขาก็เลยโดนใจให้คุณน่ะซื้อเข้ามาแต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่คุณต้นคุณเล่าว่าก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าจะเป็นอย่างไงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเขาถึงมาตายหรือว่าวิญญาณเขาถึงสิงสถิตอยู่ตรงศาลาไม้ศาลานี้นะครับ วันนี้ผมยังบอกให้เด็กในบ้านดักเลยนะว่ามีรถกระบะคันนี้มาขายอยู่เมื่อไหร่ดักจดเบอร์โทรไว้ด้วย เราเชื่อไหมถ้าเป็นพี่นะถ้าเทคถ้าเด็กในบ้านถึงขนาดกับกรี๊ดลั่นแล้วก็จะขอลาออกเนี่ยหุยมันต้องอะไรแล้วล่ะมันต้องแบบเฮ้ย ใช่ครับพี่ เน า ะ คือผมอ่ะก็มองว่าคือหนึ่งเวลาฟังเดอะช็อคก็จะมีเด็กคนนี้ครับอยู่เป็นเพื่อนนั่งตรวจงานอยู่ด้วยกันแล้วก็จะนั่งฟังเดอะช็อคอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ค ือตอนแรกผมก็มองว่านี่มันหรือว่ามันหลอนไปไหมอะไรอย่างเง ี้ ยหรือว่าตัวเด็กมันหลอนก็แต่ว่าพอแม่มาพอคุณแม่ช่วยมาคอนเฟิร์มให้ว่าอ๋อแม่ก็เจอก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย คร ับ อ๋อโอเคครับแล้วแถมเป็นคนรอบบ้านก็เห็นแบบเป็นสักขีพยานเยอะครับแล้วเห็นแบบช่วงถ้าไม่กลางคืนดึกๆตีหนึ่งหกทุ่มตีหนึ่งเลยก็ช่วงก่อนสว่างตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยครับ อือฮึโอ้โหฮะตื่นเต้นมากเรื่องนี้สุขสนานมาก ดีกว่าเราจะบอกว่าช่วงเป็นเพราะผมตกดูตำราผมมาชาแล้วตกคอขาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เฮ้ย มันมีอีกเรื่องนึงคือที่สดๆร้อนๆเลยเนี่ยผมเพิ่งได้ไปซื้อเสื้อมือสองมาครับ ครับ สวยมากพี่ช่วงที่โคราชมันหนาวแล้วมันเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทตัวใหญ่ครับ โอ้ฮะพี่ก็ชอบเสื้อมือสองพี่ก็ชอบครับ แล้วพอซื้อมาเสร็จตอนซื้อมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยด้วยความที่เสื้อมันเป็นสีครีมแล้วข้างในมันเปื้อนเหมือนซอสมะเขือเทศอะพี ่อ่าฮะ แต่มันสวยมากนะครับผมก็เลยคิดว่าทำไมมันเปื้อนสนิมเปื้อนอะไรมั้งเราเลยเอาไปซักอะไรอย่างเงี้ย ครับ อันนี้ก็ได้ของแถมมาอีก อัน นี้ก็เจอเป็นผู้ชายเลยครับเข้ามาทวงเสื้อคืนพี่ไปโอ้โหเป็นเพราะดวงเราด้วยไหมเลย เออหรือว่าเออจริงนะเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดดวงคนดวงตกหรือว่าคนดวงที่แบบว่าจะเจอเรื่องราวแบบนี้มันก็เจอเหตุการณ์เงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะ ใช่ครับผมก็เลยแบบสงสัยอาจจะเป็นเพราะเราแต่เสื้อตัวนี้ผมก็ไปถวายวัดเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เก็บไว้แล้วเพราะว่าไม่เสียดายเงินเลยเพราะว่าถ้าเขาบอกให้ไปสวดถอนของเรื่องทุกอย่างประมาณนี้แหละครับพระไม่พระท่านทำให้แต่ว่าก็เลยถวายให้ท่านเอาไปแจกคนต่อผมก็ไม่เก็บมาใส่อะครับ โอ้ครับผมแต่จะบอกว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องน้องต้นคูณเล่าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าของมือสองจะมีทุกตัวนะ ใช่ ไม ่ใช่ นะผมคนนึงที่ชอบใส่เสื้อมือสองนะยิ่งผ้ายืดเสื้อยืดผ้านิ่มๆผมชอบใส่สบายๆอย่างนั้น ผมก็ชอบนะเพราะเอามาแล้วแค่มาทำความสะอาดดีหน่อยเพราะใส่ได้แล้วคร ับ ใช่เอามาต้มหน่อยแล้วก็เอามาซักดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคงจะกันเรื่องของเรื่องราวของเชื้อโรคโรคผิวหนังอะไรเงี้ยมันกันได้เนาะนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้ย้อนกลับไปเรื่องแรกเรื่องเรือนไม้นี้หรือว่าศาลานี้ก็ถูกรื้อไปเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็เอาไม้เนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับท่านก็ไปท่อมกุฏิเอาท่อมบันไดกุฏิเอาไปปะตรงผนังที่มันพังอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็ยังไปทำบุญก็ยังเห็นไม้พวกนั้นอยู่แล้วก็ลองแอบกระซิบหลวงพ่อเหมือนกันว่าหลวงพ่อหลังจากรื้อไปแล้วเอาไม้ไปทำตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นมีใครเจออะไรในวัดไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับหลวงพ่อว่าไง หลวงพ่อก็บอกไม่มีก็ไม่เห็นมีใครมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรโยมที่ไปนอนกุฏิที่เอาไม้เหล่านี้ไปทำก็ไม่เห็นเจออะไรเลยอย่างเงี้ย ครับผมเขาคงถูกปลดปล่อยไปแล้วคงไปสู่ที่ชอบที่ชอบคงไปเกิดแล้วล่ะ ครับพี่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ก็ถือว่าเราเป็นการทำบุญแล้วกันเนาะเขามาเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าเขาหลอกไหมเขาก็คง เขาไม่ได้มาแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเคสอื่นๆนะครับ ใช่เขาคงแบบอยากมาขอความช่วยเหลือจริงๆเขาคงถูกตราตรึงไว้ตรงนี้คงแบบว่าถูกแบบจำกัดที่ไว้ตรงนี้มานานมากแล้วครับ ใช่ครับผมก็เลยคิดถ้าคิดแบบพี่ขวัญก็สบายใจดี เนาะเนาะคิดอย่างนั้นดีกว่าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเขาอยากให้เรามาช่วยเขาดีกว่าเราได้บุญด้วย ครับ เนาะ ได้ครับ โอเค เดี๋ยวเก็บไว้อีกเรื่องนึงเอาไว้เล่าคราวหน้าพี่ขวัญมาจัดรายการครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากต้นคุณนี่สนุกมากมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาถึงกับขนหัวลุกเลยครับเจอใต้โต๊ะจากคุณวัยรุ่นกรุงเทพกรีฑาโอ้เหมือนกัน ผมบอกถ้าเป็นภาษาชาวบ้านผมแทบจะถีบโต๊ะล้มครับแต่มันถีบไม่ได้เพราะมันติดกับศาลามาแล้วไงครับ ใช่คือมันจะเป็นโต๊ะไม้ที่ยึดติดกับศาลาติดกับพื้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ใช่คร ับ คุณฟรีแมนบอกว่าถ้าเป็นผมไม่ถวายวัดหรอกผมขายคืนทุนเสียได้ตังค์ มันหา ใช่ ม ัน หาเจ้าของคนขาย ต้องน้องต้นคุณบอกว่าหาเจ้าของซื้อคืนไม่ได้ไงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะจะเจอรถคันนั้นอีกนะถ้าเกิดมันมาเลขขายแถวบ้านนะถ้าเกิดได้เบอร์มานะฝากต้นคูณ ไ ปสอบถามหน่อยพี่อยากรู ้แน่นอนครับเงินตั้ง 30,000 กว่าแล้วพี ่โหก็ไม่ถูกนะ ใช่ครับ เอางี้คิดสบายใจพี่บอกแหละ 30,000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้เขาแล้วกัน ใช่ครับพี่ก็ถือว่านั่นแหละครับได้ช่วยตามที่พี่ขวัญว่าแหละครับ ครับมีข้อความมาจากคุณโก้กิ๊บกิ้วนนทบุรีบอกว่าใช่เสียงดังจำได้ไหมที่เมื่อกี้เราระหว่างพี่ฟังต้นคูณเล่าแล้วพี่ได้ยินเสียงดังอ ่ ะ แต่ฟังผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะพี่ เสียงมันดังมากเลยพี่มองหน้าเจ้าบาสกับพี่โก้ผมแรกผมให้เจ้าบาสไปดูเจ้าบาสก็ไม่กล้าออกไปเพราะเจ้าบาสมันเจออะไรแปลกๆตั้งแต่ ต้องถามก่อนว่าเสียงฝั่งพี่หรือฝั่งผม ฝั่งผมฝั่งพี่เนี่ย อ๋อฝั่งพี่ขวัญใช่ไหมครับ ใช่ โอ้จะได้ตกใจเพราะผมเพิ่งไปบูชาของเก่ามา อ้าวแย่ต้นอ้าวแย ่ผมไปบูชายักษ์หุ่นรูปยักษ์สัมฤทธิ์มาองค์นึง อ๋อครับ ผมไม่ใช่เสียงฟังผมใช่ไหม ไม่ใช่ที่นี่แหละมันสะเทือนเลยดังสะเทือนนะพี่บอกให้บาสวิ่งไปดูที่แรกบาสก็ไม่กล้าเพราะว่าอย่างเงี้ยวันก่อนมาจัดรายการกับเจ้าบาสแล้วช่วงพักเบรกไปเดินเข้าห้องน้ำระหว่างเดินไปห้องน้ำเนี่ยมันมีประตูกระจกอยู่ก่อนจะออกลานจอดรถอะเจ้าบาสมันเห็นแล้วมันตกใจคือระหว่างมันเดินอยู่มองกระจกสะท้อนได้เห็นเงาข้างหลังอะมันเห็นผู้หญิงอะผมยาวใส่เสื้อสีขาวเดินตามหลังมันมาที่นี่เลย ขนลุก โอ้อยู่ดีผมเดินไปหน้าตาตื่นเลยบอกพี่เดินออกมาเนี่ยพี่มองเห็นกระจกไหมพี่ผมก็บอกเห็นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเห็นทำไมอ่ะน้องพังเห็นไหมวันนั้นพังมาช่วยด้วยเห็นไหมเห็นตั้นเห็นไหมเห็นผมก็เห็นครับอ้าวก็เห็นนี่แปลกอะไรตรงไหนบอกว่าระหว่างเดินออกมาเนี่ยผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวเดินตามหลังผมมา อุ้ย มันยืนสั่นอยู่งั้นหน้าประตูอ่ะครับ ทำบุญหรือยังพี่สำนักงาน ไม่รู้ ทำบุญหรือยังฮะ ไม่รู้แต่เมื่อกี้เสียงมันดังตุ้งจริงๆตุ้งจริงอ่ะไม่รู้คุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่าเนาะนะครับคุณฟรีแมนบอกว่าถ้าเอาไปซ่อมบันไดบ้านป่านี้ผู้หญิงคงไปนั่งใต้บันไดแน่ๆใช่ถ้าเอาไปทำใต้บันไดถ้าอยู่บ้านนะ ผมไม่เคยคิดพอเจอกับตัวเองครับผมแล้วยิงมาฟังแม่พูดผมไม่เคยคิดจะเก็บไว้ในบ้านต่อเลยคร ับ โอ้แต่คุณต้องชื่นชมคุณแม่คุณแม่สติดีมากนะครับสติดีมาก แม่ทำบุญบ่อยครับแล้วก็บ้านคุณแม่ก็จะมีเซนส์อ่อนๆเจอนั่นเจอนี่อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ครับครับผมอ่ะโอเคนะครับยังไงก็รอนะรอฟังข่าวแล้วก็รอฟังเรื่องต่อไปจากต้นคูณนะ ครับผม ขอบคุณมากแล้วคืนนี้ทำงานอยู่จะอยู่ดึกถึงกี่โมงครับเนี่ย อยู่ฟังให้จบก่อนครับช ่ วงนี้ผมชินกับการนอนตีสามตีสี่ไปแล้ว ครับ ติดตามอยู่ตลอดครับวันจริงๆวันพุธก็โทรเข้าอยู่แต่ว่าเหมือน ไม่ทันใช่ไหม ติดสาย ไม่ทันใช่ไหม ใช่คร ับ ครับผมงั้นเดี๋ยวเราค่อยโอกาสหน้าเรามาเจอกัน ใช่ครับพี่ขวัญครับ อยากให้ต้นคุณมาเล่าในช่วงช็อคไฟติ้งกับพี่ขวัญบ้างอ่ะสนุกมากเลย อุ้ยผมไม่ค่อยมีดวงเรื่องสู้กับใครเลย เฮ้ยลองดูมาเราไม่คิดว่าเป็นการสู้ใครเราคิดว่าเอาเรื่องที่ฟังมาเจอมาเล่าสู่กันฟังก็สบายใจเห็นไหม ได้ครับ โอเคขอบคุณงั้นขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ